Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Ajjajajaj, jó reggelt! Szerda van, 6 óra után 14 percen. Még egy kis rendezgetés. Füles rakás. Itt vagyunk, álló mindenkinek, álló Jani. Sziasztok, reggel! Nem jövő semmi, semmi? Aha, hogy vagy semmi? Mi van, semmi? Aha, akkor menjünk tovább valami latinnal. Hallottátok, reggel bejöttem. Figyelj, szól valami latin, mondom Ferinek, mert szakértő, nyilván, annak is mondtam, mert udvarias vagyok, bár nem érdekelt a vélemény, és nem ért hozzá, de... Ha csak odaadsz, ne varázsold el. De hogy ez a Despacito? És nem az és volt. Aztán kiderült, hogy nem az. Úgy látszik, hogy mindenki hajt a latin Grammy-re. Vagy mindenki hajt egy picit azokra a dollármilliókra, amit Fosiék, illetve senkiék. Hát ha bejön Fosinak, meg senkinek, ugye akkor arra a vonatra mindig jó felszállni, ami már száguld. De hihetetlen, hogy bejött rögtön egy ilyen klón. Igen, és még hány ilyen lehet? Még második vonalra, ha ráülsz, az is csak hozza a lóvét. Hadd Isten, hogy ne tetszem meg itt senkinek. De most mi a Louis Fonsinak? Ja, hogy új... Nem, hát ez a Despacito volt. Nem, az előtt nem, volt. Nem, volt egy másik is. Ja? Volt egy másik is. De már lement a Despacito 6 óra 14-kor? Én nagyon remélem. Nem, mert az Sia volt. Sia ment, The Greatest ment. Nem igen, volt, nem volt. Milyen latinos cucc. Egy az egybe. Ja igen, Nicky Jam. Nicky Jam, hát tudod a Nicky Jam. Hát persze, hát emlékszem, még együtt kezdték annak idején Fosival. Igen, csak Fosi is senki két utcával lejjebb lakott. Igen, hiszem, hogy a Garcia Park mellett. Tudod, a játszótéren együtt. Így van, azt tolták a tortát. Kinyúlt az SMS falunkhoz, gyerekek. Látjátok, hogy megváltoztak a színek, meg a műveletek, meg minden. A színek megmaradtak, csak levékonyították, tehát eddig egy ha csak a közelébe mentél az egérrel, már tudtál színezni, most ezred milliméter pontosan oda kell tolni. De hogy ez miért történik? Nem tudom, hogy kikérte. Nem. Szerencsére ugyanolyan egyszerű fekete listára rakni bárkit, tehát én igazából sok változást nem érzékelek, de bajod nincs. Jó, annak örülök, az működik, de miért kell valamit hozzányúlni, ami jó? Hát ezt tegyék vissza, hát ez nem jó így. Hány ilyen példát tudnánk mondani? Szép nagy négyzetek voltak, most ilyen vékony csíkokat kell eltalálni. Én ezt annyira utálom, amikor valami működik, jó, aztán valaki kitalálja, valamit még ott fikcsizzünk, valamit még ott csináljunk, mit vékonyítsuk el azokat, de Józsikám, jó az, nem jó az úgy, tudod, nem ő használja, de kitalálja, hogy most ez így jó, és nekem számomra ez így most használhatatlan. Dizájnosabb ezek, így, ezek, azt gondolom. De nem a dizájn a tudom, lényeg. Használhatatlan, igazad van. Általában ez az olyan típusú vezetőkre szokott jellemző lenni, akik szeretnék, hogy a siker ez nekik is lenne közük. És ez működik jó, annyira nem nyúlok hozzá, hogy nagyon megváltozzon, tehát hogy a siker továbbra is azért ott legyen, de hogyha most egy picit belenyúlok, akkor már picit már én is benne vagyok ebben a sikerben. Így van, és ha megkérdezik, akkor el is tudom mondani. Igen. Például az SMS fajütés, hát, hozzám kötődik. Hogy sokkal jobb. Na, így akkor sokkal jobb. Na, mi nem, mert visszaállítatjuk valahogy. Hát ezt nem, én a megszokások híve vagyok. Én szeretem, hogy minden ugyanúgy néz ki. Ugyanolyan minden reggel. Ráadásul az jó volt, igen. Tehát nem kértük, hogy ez bárki is hozzányúljon. Na mindegy, jó, a mi újság egyébként? Minden a legnagyobb rendben van. Igen? Aha. De így kereken? De hát nagyon. A gaz kiszedve? Így. Annyira fájnak már az ujjaim, hogy megőrülök tőle. Komolyan mondom, hogy a mászás kevésbé vesz igénybe. Mint te hol laksz? Mi ez a gondol? Ennyit ember nem gazol. Tehát egy parti lesz nálunk is. Rendbe Vadon családéknál kerti parti. Ma este? Bocs, igen, 5-től. Van kis csokornya a kendőd? Még felveszed majd és szervírozod a mentás limonádét? Nem maszkabál. Tehát, hogy nem. Hát vegyél csokornyakendőt, fogad úgy a vendégeket. Tényleg, csak abban. Kis csokornyakendő, egy szább pöcsben. Igen. Tök nagy, tök menő lenne. De mi az apropója? Alul csokornyakendő, fölül nyakör. Hogy a hét közepén szerdán csinálsz. Ne, semmi. Igazából két olyan család is van most itt, akik egyébként az Egyesült Államokban laknak, és a baráti társasághoz tartoznak, és ők utaznak vissza. És ezt megünneplik. És akkor végre elmennek. Igen. Van egy kis ünneplés. Szeretjük őket, úgyhogy akkor délután ez lesz majd. És örülök neki, hogy jó idő lesz. Az biztos, tehát attól ne tartsák. Jó, 30 fán. Nem lesz probléma. Ne, salátás, a pizzaparty. Pizzaparty. Ne, én nem fogok ott grillezgetni. Ja, túl sokan jönnek ahhoz, hogy grillezünk. Tehát a kerti party arról, hogy négy songukú rendel. Játész a padlizsán, tudod, és akkor vannak 20-an. tudod, én nem akarok, ez nem az a műfajot. Te szereted, te ezt élvezed, én meg azt élvezem, hogy melyik legyen, Hawaii, igen? Micsoda? Igen, Hawaii? Én Hawaii-nak mondom, csak azért mondom, hogy Hawaii-nak mondod. Én most Hawaii. Azért, mert inkább Hawaii, de lehet Hawaii is. Hawaii? Hawaii. Hawaii, Hawaii. Nem vagyok haver, nem mondom egy Hawaii. Hawaii, ja, Hawaii. Hús, ja, Hawaii. Értem, hogy ilyes vagy, de az Hawaii. Ja, Hawaii. Na ne, jó, próbáskodja itt, Hawaii. Felhangosítom a fülhallgatót. Kérlek, ne rendelj. Jó, hát mondhatjuk Hawaii-nek is. Az nem létező pizza. Tudom, tehát ettől azt független. De szeretik. Egyébként meg igen. Gyerekek főleg, szeretik. Tudom, nálunk. Nem bírom megenni. Én mondom is. Fú, nem bírom megenni. Ezt, na, itt ezen az ananász is a ananász is és ez a 20-adrangú sonka, amit általában erre rátesznek, hát az valami borzadály együtt a kettő. Sőt, akkor extrán kukoricával megszorva. Mi van? Kukorica, ananász, sonka. Ugye, hol? Hogy az valahogy nem? És eltocsog benne az ananász lé, ugye, mert nem csöpögtették le, az átáztatta a pizzatésztát. De a gyerek valamiért imádja. Igen, minden gyerek imádja, mondom, az enyém is, csak terror van. Mondom, egyszer kimész Olaszországba ilyet, és úgy megvernek édesem, mint a lovat. Azt nem szabad rákérni, igen, azt nem szabad. Ismerik, a hallottak róla, keresztet vetnek, mikor meghallják. Valami beteg Hawaii állat pizza. Kitalálta. Na mindegy, úgyhogy ez lesz. És hát ma kezdődik ugye a sziget. Nem tegnap volt az első a nulladik nap? Kint voltál? Nem, szerintem azon nem sokan voltak kint, mert hogy egy volt, ugye. Mándoki? A Mándokin. Mándoki úr. Néztem a beszámolókat, de nem volt egy ilyen nagy hírdömping és képdömping. Nagyon jó kollégákat hozott el már, hogy zenész kollégák neki, de szerintem azért ez nem volt akkora durranás, hogy úgy kimegy. A Bobby Kimble jött vele? Jön. Vajon? Itt volt a Bobby? Hát legalábbis a reklámban benne volt, mondom, egy fia képet nem láttam a koncertről. Ó, mondjuk ezért nem mentem volna ki külön. Jó, hogy a Bobby Kimble kétszer feljön énekelni, az nem biztos, hogy a Bobby Kimble elnyom két autószámot, de azért az... Igen, de az a baj, hogy tudod, tehát, hogy így... Na mi a baj? Nem, hogy nektek mond a neve valamit, meg a kicsit vájtabb fülűek. Hát, de hát jó, Bobby nem egy mainstream, Kimble, persze, tehát Bobby Kimble-t kevesen tudják, de azért, az aki tudja, azt tudja. A zenekar a Totó. Hát, így van. Jó, hát Bobby nagyon jó, persze, de azért én sem akartam kimenni. Én nem érzek ellenállhatatlan vágyat most a sziget iránt valahogy. Igen? Átvesszük a jegyedet. Nem tudod. Nem lehet érteni. Féláron. Odaadnám, illetve beváltanám 7 darab napi jegyre, és minden nap megajándékoznék valakit. Beváltanám 50 000 forintra. Igen, szívem szerint ezt tenném, hogy minden nap adok valakinek egy napi jegyet, de nem nektek, úgy értem már, hogy nektek, tehát nem a hallgatóknak, hanem a barátok, ismerősök, családtagok közül. Meg kaptam egy heti jegyet. Aha. De persze elhasználom, meg kivegyek, meg köszönöm, csak valahogy most ez úgy nem. Á, meg kipörögted magad az orán, ennyi, kiégtél. Az a másik. Ja, nálunk ilyenkor egy. Mi lesz, majd egy előadó, tényleg Pink. Ma például. De az engem nem érdekel egyáltalán. Pink, hát pedig nagyon jó bulit csinál. Iszonyú sokan lesznek rajta. Az biztos, hogy teljesen. Politik olató, hogy teltház lesz. Igen. Rocker csaj, jó, és oda csap, de azért ismerik a számokat. Ismeri mindenki az összes dalát, mindenki rombán játszotta. A dalait szerintem az nagyon jó lesz. Én mondom, egyszer kapcsolatkoncerten ő játszott. Kapcsolatkoncert, ez milyen menő. És még akkor nem volt ekkora sztár, de már akkor is ilyen irgalmatlan színpad felszántós bulit csapott, úgyhogy azt szerintem kíváncsi vagyok. Nem azt mondom, egyébként az előadó 98%-a már nekem sem mond semmit, vagy mondjuk 90 körülbelül. Jó a feeling, és szeretem, bóklászunk egyet a békával, meg hát ilyenkor gyerekek ma elpattint, aludjatok még, így megy van. A nagymami, értetek? Igen. Az. És mikor jönnek vissza? Egy hét múlva. Egy hét? Nem mondd már. Milyen családod van neked? Nagyon rendes. Mi segítenek ennyi? Hát figyelj, ilyen az angyós. Hova viszik ilyenkor őket? Van egy kis parasztházuk. Nemesbük nevű településen, ez a Balaton északi része után van még fönt. Tehát van egy nem kis is... tanyájuk, zárható olla. Így is van, és akkor ott szépen lehet csirkét etetni, tök sétálgatni fönn a gombon, és akkor oda elviszik ilyenkor egy hétig. Ilyen. Az csodás. Ah, nagyon szép. Hát szerencsések vagytok. Szerintem is, mondjuk elég sok pálinkába kerül a jó, hát anyuka felé, de mindegy. Utána úgyis együtt megisszuk. Nem szenvedély, népszokás. Ez az, hát hat perögjön a dolog, úgyhogy ez van, és akkor... Az jó, az menő hangzik, az menő. Az jó. Jó lesz, meg jó a hangulat, én szeretek kimenni, kicsit császkálsz. Néha hallasz magyar szót is. Nagyon ritkán, ez mondjuk az egyik dolog, hogy nem úgy mész, hogy gyere, fotó. Ritkán van, igen, egyre kevesebb. És egyre kevesebb. Én is tolják ezeket a 2500 forintos sajtos tejfölös lángosokat, mint a Forma 1-en? Szerintem nem, ott azért nem olcsóbb. Ennyi. Olcsóbb. Olcsóbb a nem dolog. Nem, 4200, nem 2500. Azért szerintem a catering része, hogy idegenül mondják, az még így viszonylag megfizethető, meg azt szoktam mondani, hogy otthon eszünk szépen, és akkor veszünk, vételezünk fröccsitalt, azt kibírod fizetni, és majd aztán hazamész, és megint eszel, ha éhes vagy. Nem zabálsz ennyi, nem zabálni mész odaért. Hát vagy szóra viszel egy sajtot, tojásos szendvicset, megkened magadnak egy kemping sajttal, ez alapfelvágottan, érted? Nem? Elfogyasztod. Hát meg is vagy. Kész is vagy. Na jó van, hát akkor szigetezzél, majd valamikor én is kinézek, de most úgy valahogy nem jött olyan előadó, akit úgy ellenállhatatlan vágyat éreznék igazából. Mondjuk 25. sziget, egy picit én is többet vártam. Ez egy jubileum, már nem ő van, tudod. Hát, most benne már nem vannak ő. Még. Benne vannak, de valami amerikai befektetési alap vette meg a nagy részét, nyilván majd 60-70%-ot, tehát vannak ők még. Meg a line-upot ők állítják össze, aha, tehát azért abban ők erősen beleszólnak, hál' Isten. De mondjuk a 23. Robbie Williams koncertet lehetett volna ide tenni. Nyilván nem ugyanaz a pénz, volt már ugye Robbie a szigeten pár évvel ezelőtt. Ő egyszer már fellépett nekem, ők hiányoznak, de tudom, ez már nem nekem szólt. Tehát én egy 50 éves ember vagyok lassan, nyilván nem nekünk csinálják, hanem a 20 éveseknek, és valószínűleg itt a line-up az olyan előadókból áll, akit ők ismernek szerintem. Ja, biztos. A 20 évesek, mi már csak nyilván kamillázunk. Van például Kalifa, én nagyon szeretem Kalifa gyümölcseit. Kalifa, nagyon jó, az asszalt szilvájuk, ez kifejezetten. Kifejezetten jó. Gerjedek, de a sárga barack is jó a kalifától. Igen, van egy csomó. Van egy csomó. Figyelj, lesz Paul Van Dijk. Hopp! Nézd, Paul Van Dijk 25 éve. Paul Van Dijk 25 éve van a szigeten egyébként. Ő minden évben eljön. Még volt Dance Sátor, vagy mi az Isten volt régen a sziget, és ott volt. Ott lépett fel mindig Paul Van Dijk. Na, egy-két Viber üzen, egy-két SMS, csak így belegítő jelleggel. Azt mondja, hogy... Igen, ezt nem. Ezt nem. Ezt nem, ez tegnap is volt, hogy csak játszani akar. Ja, hogy rá kéne frissítenem? Jó, hát gyerekek, oké, ráfrissítettem. Jó. Azt mondja, hogy... Ez anyám, igen. Nem. Nem. De töröl. Krumpli töröl. Túlról. Kár, hogy elküldted. Jó. Aludtál volna. Te is. Mindig le akartam. Így van, te ezt minek küldted. Nem nekem akartad. Mondtam neki, ne ide jöjj a másik számomra. Így van. Miért okoskodt? Ne szólj bele. Ennyi. Na, meg vagyunk. Hogy állunk játékkal? Jól. Hát nagyon barátiak voltunk. Ugye hétfőn, aztán kedden meg behúztam. Tehát egy-egy. Nagyot harcolsz magaddal, azt kell, hogy mondjam. Küzdök. Ez már egy emberes küzdelem egyébként saját magaddal. Így van, nagyon szívesen beszélgetek bárkivel, a kerti partik alfájáról, és olygájáról, hogy kell ilyeneket szervezni. A műanyag pohár, meg aztán nem használsz. Hát mondjuk, ahogy hallom, fölhívtál mindenkit, hogy jöjjenek át, mert meg van egy pizza futárszámod. Igen. Azért egyelőre jelen pillanatban, jelen tényen lesz, de azért még akkora meló nincsen, meg elmész nyilván egy cukrászdából, becsomagoltatod a fél cukrászdát. Tehát nagyjából így tudom elképzelni. Hettek, aztán viszontlátásra. Igen. Kettőt fizet, egyet kap van a Dombepénél. Illetve nem, egyet fizet, kettőt kap, úgyhogy gyertek szerdán, féláron van a Songuku. Igen. Csak féláron van a Capricciosa. A kettőt fizet, egyet kap, az te vagy. Igen. Nem, én abban nem megy. Igen, engem így levesznek, hát sajnos általában. Ja, Istenem, mi történt? Na. Hát mit látok itt? Mindenféle rossz írt, ahogy látom. Na, de ennyit erről. Az egy sör 800 forint. Hát az egyébként nem sok. Egy ilyen helyen az nem sok. Igen, szerintem. Az na, nincs annyira túlárazva. Mindenkinek más pénzt. Na jó, de egy ilyen nagy világfesztiválhoz képest. Meg biztos kézműves. Aha. Hát mert kézzel csapolják, persze. Azt még nem záratták be a kézművesen, mert nem az ellen küzd a kormány, vagy nem az ellen küzdünk most éppen? Nem tudom. A Despacito több mint 92 millióval átlépte a 3 milliárdot a YouTube-on. Ezt ugye valaki januárban töltötték fel. Az 5 éves Gangnam Style-nek csak megközelíteni sikerült, átlépni nem. Ez még nem jelenti egy jobb dal, mint a Gangnam Style. Nem. Hát és azért is érdekes a dolog, mert ez a Despacito oké, olyan kis elmegy szó, de ahogy szoktátok mondani, de hogy sok eredetiség azért nincs benne. Viszont a Gangnam Style a maga nevében az egy eredeti dal volt. Igen, tehát még akkor csak utálod, vagy szeretned, tök mindegy, de valami az más. Ez meg a kis négy akkordos latinos cucc. Nem van tudom. Jó csaj a klipben? Láttam valamelyikőtök a klipet? Igen? Olyan csaj van, mert megőrülsz. Neked már Fonsi is jó. Nekem már Dedi is. Na akkor nézzél rá a klipre. Már nyitom is. Olyan nő van benne, hogy... Így kezdődik, ott sétálgat a tengerparton. Puerto Rico. Elég erős. Csodálatos tengerpartján bokás szemétben egyébként, de hogy amúgy... Erőse sikeredett. Kis forró sortban, farmer sortban. Ez egy brutális. Etek oda, álmodom. Életemben először írtam nektek 6:30-kor, hogy jó a műsor, betegek vagytok, stb. Nem jött válasz, elkeseredtem. 9 óra körül tűnt fel, hogy... Feri elmosodott, mert az elején libákat látott. Na most várjál, elkezdődik a videó. Hazaértél, Feri. Elkezdődik a tengerparttal a videóklip, majd befut egy kisfiú egy libaolba. Jó, jó. Érted? Neked azért jobban kezdődött a klip, mint ahogy számítottál. Ez teljesen megvagyok. Már elmosolyodott. Mikor lenne ott két disznó átérve, szerintem nem is mennél a csajra. Na ott van. Na ott van. Isteni raksz föl reklámot a seggére. Keveset mutatják sajnos. Mert mindenki azt nézi, azért fel. Ja. Jobban üt, drágában el lehet adni. Jó, ezek a latin lányok, ezek csinos. Nagyon csinos, igen. Szóval Gézu kérdezi, hogy lehet-e olyan beteg, mint mi? Kérdezi ez H. Gézu. Mert 9-kor tűnt fel neki, hogy a valpontot hallgatja. Valpontot? Ezt én nem értem. Aha. De mindegy, spondját rá, hát van. Valpont. Valpont hallgatom. Val. Ez biztosan egy másik rádióállomás. Aha. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Tedve kell így tára, az a biztos. Persze, most ki ez? Szavarít össze minket a gondolatokra korára. Jó, gyerekek. Na jó, én iszom egy kávét, mit szóltok hozzá? Mindenki toljál egyet, nagyon van friss tejhab, az előbb vertem. Hol, gatyádba? De most komolyan, tényleg ott van, finom. Rudamoncse formájában? Beraktam, hétfőn beraktam a hűtőbe. Majd mutassa, hogy melyik, mert annyi tej van ott, meg annyi tejhab. Rá van írva a tetejére, ráírtam azt, hogy Jani. És innen meg lehet ismerni. Biztos érted. De miért nem azt hogy ki a Jani? Aha. Nem. Ezt ír már azt mindig a teljes dobozat. Eltöröm a kezed. Ki a Jani? Azt ír, a hozzányúlt. Ki a pöcsöm? Issza meg állandóan a tejemet. Megisszák egyébként tényleg? De én is megisszom az övéket. Tehát nincs ezzel semmi gond. Hogy... Ez egy ilyen körbeivás. Pont is már ki a hűtőt 50 teljes dobozban. Így van. Így de mindenki nagyon akkurátosan könyveli. És teljesen mindegy egyébként, hogy milyen nevet írsz rá, akkor is megfogják. Én a Zsűlnek is mondtam, reggel vagy hétfőn betettem, ittam belőle egy decit, másnap már csak 1/4 liter volt bennem. Kell egy saját hűtő. Na jó, van, elmegyünk hírezni, aztán jövünk a játékkal, úgyhogy írjatok, jelentkezzetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 6-tól 10-ig! Ébresztő! 6 óra után vagyunk, 44 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, friss közlekedési híreket várunk, ha már ilyen korán reggel elindultatok, és láttok valamit, akkor... Küldjétek el nekünk, de egyelőre nyugi van, azt látom, nem tudok semmit nagyon beolvasni. Semmi probléma. Ugye? Se a Viberen, se sehol. Sehol. Támogass meg a nyugalmat az utakon. Megtámogatjuk a nyugalmat, így van. Köszönjük nyugalom, hogy itt vagy velünk. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Végülis az is egy hír, hogy nincs semmi. Persze. Nem? Hát persze. Tehát az is milyen egy hír. Jó hír. Milyen jó hír ez, hogy nincs semmi. Maradjon így. Igen. Gyerekek, ma nagyon fura SMS-ek jönnek valahogy. Uh-huh. Az előző összezavarodott hallgatóknak sok szeretettel, aki 6:30-kor írt valamit, és 9-kor jött rá valamire, elkeserítő. Nem a jó adót hallgató, hová tűnt a három bunkója, hogy ez itten a Dankó. Uh-huh. Aláírás, Alphaville kazettára a bólogató nap hallgatója. Aha, jó. Jó. A bunkó csak a rím miatt, kell-e csipázlak titeket. Aha. Okay. Nem baj, semmi baj. Egy jó rím kedvéért bármikor, rúgjál belénk. Aztán másik hallgatója, bocsánat, SMS-ért elállítodott a telón, valami rock rádiót hallgattam, puszi Marcsi. Aha. Kér tőlünk elnézést, tehát nem. Semmi gond. Újra itt vagy. Igen, képzeljétek, az előbb felhívott Anna. Annyira igen? Szép a hangja. Rögtön felmentem a padra. H. Gézu. Teljesen fura SMS-ek jönnek ma. Korábban írtam, hogy megismertem egy lányt, és hogy találkozzak-e vele, mert ő messze lakik tőlem, minden megbeszéltünk, hogy hol találkozunk, és ő a második találkozás alól is kihátrált, ezek után hagyja meg a dolgot. Jött, ez is SMS-ben, értitek? Ma csak ilyen fura SMS-ek vannak, jó, szerintem most, hajt. Szerintem igen. Most mindenki jön egy kávét az országba, de most. Igen. Tihanyi vízhangos játék velem, Bori Tihanyból. Mi van ma? Itt mindenki csak hülye. De ugye ilyen hirdetés. Figyelj, rovat. Következő SMS. Itt mindenki hülye. Csak én vagyok helikopter. Aha. Köszönjük szépen. Akkor iszom én is. Ez a másik SMS. Jó reggel, srácok. Arcüreggyulladás ilyenkor. Tegnap úgy szédültem, faltól falig mentem otthon. Erős reggelt kérnék, erős teggelt kérnék, hogy kibírjam a napot. Tom, erős teggelt kér. Aha. Hétközepe van. Érted, hogy mennyire fáradt? Érted, hogy mennyire fáradt mindenki? Tehát egy olyan SMS nincs, aminek van eleje, van végül, és jól van begépelve. Van annyi szakember az országban, amennyire szükség lenne? 1:49 GG vagyok. Sok felkiáltó jellel. GG. Igen, vagyok. Jó. Ez örülünk. Konstatáltuk. Ő GG. 1:49 GG-re vágta magát. Ő GG. Elküldte nekünk. 1:49 GG vagyok. Jó. Örülünk. Hát abszolút jó. Azt írja valaki, kávén túl vagyok. Oké, ez is nagyon fontos. Olvasok még furás emeseket? Igen, jöhet. Ne. Nekem tetszik. Zsülnász útja volt Kanadában? Aha. Te nászutad volt Kanadában? Nem volt neki. Nem. Nincs jobb, mint a dupla ananászos Hawaii pizza. Jó ízlésük van a srácoknak. Na, ez legalább kapcsolódik valahova. Tehát ezt legalább értem, mert szó volt majd Jani kerti partiáról. Igen. Ezt még tudjuk, mi a valamihez kötni. Ezt na, még legalább tudjuk valamihez kötni. Egy SMS-t értelmezhető. Én annyira bírnám, ha valaki csak ilyen SMS-eket. Tehát ma teljesen értelmetlen SMS-eket kapnánk. Jött ilyen punci. Azt mondja, egy ilyen SMS. Akkor azt majd tavaly. Írtam. Ja, te érted a puncit? Ne. Ja? De akár én is írhattam volna. Igen. Ja, azt mondja, jött ilyen is. Akkor majd tavaly. Sok-sok felkiáltó jelen. Aha. Sziasztok, éppen úton vagyok egy tévéműsorra játszani. Küldjetek az angyalokat, manókat, energiát, bármit, hogy nyerjek. Köszi, cica-mica. Jó. Ő egy tévéműsorban megy nyerni. Babos Timi április óta nem nyert meccset. Na. Nyert. Nyert. Nyert. Köszönjük szépen. Aztán azt mondja, hogy... Hát igen. Jó. Ennyi. Szerintem meg vagyunk egyelőre. Rendezzük a soraink. Átmentem a zebrán és lángos. Hogy? Jó, most már egy párat direkt ráálltak. Jó, oké. Most már egy párat direkt ráálltak erre. Na jól van. Itt van a játékosunk. Meghallgatjuk, hogy állunk 2-0. Nem, egy-egy. Ja, egy-egy. Jó, én is ittem meg a kávémat. Na, mindjárt játszunk valakivel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. A kávén túl vagyok, mindjárt beszarok. Köszönjük szépen, nagyon fontos. Jó. Nem ihatok kávét, tegnap fogfehérítettem. Jó estét! Jó. Akkor ne így. Jó estét! A jó estét különösen a jó estét és a végére. Nagyon szeretem a jó estét. Halló, jó reggel! Szép reggel! Sziasztok, Balázsék! Szia! Jó reggelt, hello! Ahogy hívnak, Tamás? Tamás vagyok, igen. Tamás, honnan hívtál? Én most jelenleg úton vagyok, Encs felé, amúgy Szabolcsi vagyok, Nagy Kálói. És mit csinálsz Encsen? Én zöldségkiszállító cégnél vagyok, árukiszállító, és jelenleg úton vagyok, de leálltam már egy buszmegállóban, oda parkolok, ahol akarok gombbal, úgyhogy... Mivel? Oda parkolok, ahova akarok. Ez a kis háromszög, és akkor világítanám. Ja, értem. És akkor oda parkolsz, ahova akarsz. De nagyon rendes, hogy félreálltál egyébként. Tehát ez becsülendő. Jól van, kivel játszanál, Tamás? Hát Ferivel játszanám. Vidékiek, csapjunk össze. Így van. Indítjuk az órát nektek, jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Nagykálóban Heckmann Tibi még a polgármester? Dehogy, sose volt ő. Legalábbis én nem tudok róla. De furán indult ez a beszélgetés. De ismered egyébként a Heckmann Tibit? A családját ismerem, így látszólag. De ismered Heckmann Tibit? Heckmann Tibit Nagykálóban. Áft, egy csodás ember. Szeretem egyébként, nem is ott valami környékbeli településen lett ő polgármester. Azt hiszem, már nagyon régen nem láttam, de annak idején ittunk egy pár dolgot. Ez nagyon rövid játék, úr. Tamás, ez nagyon. De ez a játék olyan volt, mint ez a mai reggel. Igen. Abszolút mindent kimerítettem a mai reggel kapcsolatban. Viszont van egy nyereménye, figyelj, ezt megmutatom neked, hallgasson. Önnyereménye, okay, egy BB buli csomag a Balatonboglári Borgazdasági ZRT felajánlásával. Na? Nagyon köszönöm szépen. Jani mondja, hogy mindjárt mit tartalmaz, hogy minden nap el akarja mondani. Azt akartam mondani, hogy jelenleg Heckmann Tibor jegyző pártyon. Na, lehet, hogy nem az a Heckmann. Hát ez átadja, hogy látszik, hogy a Heckmann családból sokan tolják ezt. Na figyelj, van benne egy spumante. Nem akarod ezt eszem mondani? Nem. Véletlenül, hogy egy bébi spumante pesgő van benne, egy kis vödör van benne, egy kis pohárszert, úgyhogy nagyon jól jársz vele, nagyon komplett kis. Hát ez teljesen. Mondjuk, ha egy bögrömét hozzá lenne, csak van, nagyon jó lenne. Hát azt nem ígérjük. Az akkor lett volna, ha megnyered a játékot, akkor van bögre, mert akkor ugye van egy Rádió 1-es ajándékcsomag. De ugye nem nyertél, tehát a bögrét nem tudod. Akkor legközelebb. Vagy. Legközelebb, persze. Egy kérdés, hogyha esetleg a naphallgatója lennék, ugyanerről a számról hívná a Rádió 1-es a telefont? Mert akkor elmentem, és akkor tudom, hogy kell felvenni. Igen, szerintem abszolút, persze. Igen, hát, ugyanez, na, akkor persze. Na akkor el fogom menteni, találkozom frappáns SMS-t, és akkor majd. Figyelj, mentsd el, és akkor a 3-4-10 után mi vagyunk, akkor azok tudod, hogy... Á, ma már nem, de akkor holnap írok volna. Hát még ha írsz valami szellemeset, még ma is lehet. Igen. Tehát ez nem zárja igen. Ki. Jó. Jó? Tamás, köszi a játékot, jó munkát neked, ciao. Oké, okay, köszönjük, sziasztok. Szia. Hello, hello, hello, hello, hello. Jó, a gyerekek. Na, örvendezünk azért na. A 2-1-nek. Jó az. Hát ezt tapsoljuk meg. Óta. Nem volt olyanok, mint Babos Timi, hullámvölgybe vagyunk. Igen. De kijövünk majd belőle. Kijövünk majd belőle, hosszú hetek óta nem volt, nyert meccsünk se? De azért az volt, egy-egy. Nyert meccsünk volt, csak nem, áll, nem állunk túl jól, nem állunk túl jól. Jó, akkor egy 2-1, és ha hozzuk a hetet, akkor? Akkor még mindig nem egyenlítettünk. Arról még ne akarják, akkor még ne akarják tudni. Jól van. Oké, azt mondja, hogy... Nem olvasok most SMS-eket. De egy picit, na egyet legalább, egy jót. Ledaráltátok a mákot? Kérdezi egy hallgató. 8-nak a fele? 7:30. Köszönjük szépen. Lehetne az új nevetek reklámék. Aztán egy másik SMS. Azért, mert nincs kovász. Jó. Aha. Jó. Azért, mert nincs kovász. Azt mondja. Micsoda? A télapó eladta a rádiót a Lőrincnek. Most röhögjetek. Új név, Mészárosé. Ez micsoda? Mészárosé. Ja, jó, oké. Okay. Köszönjük szépen. Okay. Találjuk magának másikat. Srácok, tudjátok, milyen a 2017-es szex? Ha nem, akkor húzatok bele, mert már augusztus van. Ennek egész sok értelme van, ez ma reggel nem illik ide. Ez túl jó. Ez túl jó, ennek túl sok értelme van. Ittam kávét meghajt, vajon? Szokott. Majd a következő pukinál kiderül. Nyugodalmas éjszakát küldte Basa. Na, ez már alakul. Amit egyébként így háromból ketten nem értünk, az jó. Képzeljétek, tegnap vettem egy várfát, és ingem gatyám ráment. Ja. Na jó. Ne kezdjük el. Jól van, elmegyünk hírezni, és a hírek után jövünk vissza, hívjuk majd Bai Balázs gyerekek, aki az a világ leggyorsabb állatorvosa. Ezt mondhatom. Igen. Mutass, hogy állatorvos, aki gyorsabb nála. A világ leggyorsabb állatorvosa. Ugye bronzérmes lett 110 gáton, az atlétikai világbajnokságon gyerekek, hát atlétikában nekünk érmet szerezni, az nagyon ritka. Zseniális eredmény. Megkérdezzük egyáltalán, mire emlékszik, hogy van most. Állítok, ma kapja meg az érmet. Miért nem adják oda verseny után? Hát mert nincs eredményhirdetés azonnal. Bérleg. Mindig pár nappal később hirdetnek eredményt. Összevárják a csapatot. Megvárják még az utolsót is befusson. Főleg 110 gáton meg kell várni az utolsót. Szóval fejvük egy kicsit meg, körbe bókoljuk, körbe nyalogatjuk, mert azért ez egy óriási eredmény. Hát ez gyerekek, hát... 30 valány éve nem volt ilyen. Fantasztikus. Igen. Hát 30 éve nem volt sprinter világversenynek a döntőjében, magyar sprinter. Igen. Úgyhogy vele beszélgetünk, ő még azt hiszem, hogy talán kint van Londonban, persze, hogy kint van, hiszen megvárja az eredmény hirdetést. Még a tisztelt futja továbbra, és már szóltak neki. Balázs, oké, örülsz, mi is örülünk, de hogy most már. Igen. Úgyhogy Balázsra beszélgetünk nem sokára, tényleg gratulálunk neki, hát ez egy óriási eredmény. Ez olyan körülbelül, mint a Forma 1-en valamelyik magyar mondjuk futamot nyerne, vagy esetleg világbajnoki pontszerző lenne. A Zsolti egy pontja, az ilyen volt. Zsoltinak egy pontja volt a Minardival. Igen. Ugye, vagy a Jordannál? Mivel volt neki egy pontja? Szerintem az Minardi volt a Jordanben, ő nem is volt szerintem hivatalos pilóta, emlékeim szerint, hogy csak beugrott akkor. De annál jobb, mint az ő egy pontja, mert az egy pontot ezt a tizedik helyére adta. Nem csak akarom mondani, hogy aki nem ért az atlétikát, az körülbelül érezze, hogy ez tényleg mekkora dolog, hogy nekünk érmünk van. Na, úgyhogy hát hívjuk. Várjál, mi ezt tudnánk hasonlítani például a Budapest a Mannon, mondjuk, hogyha egyben tolnád le. Így van. Vagy legalább akkora csoda, mint ha Mészáros Lőrinc nem nyerne meg egy közbeszerzést. Ja, de ez igen, ebben egyébként. Vagy hogyha fejből tudná, hány vállalkozása van. Így van. Na, jövünk mindjárt a hírek után, 4 perc van pontosan, 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, jön a kánikula újra, jó idő lesz, meleg lesz, hál' Isten, de csak hétvégéig. Akkor ugyanis elromlik az időszobat, 24, nem szakadó már. Eső, viharos szél, hidegfront, és vasárnap kicsit tisztul az idő, de akkor is csak 26 fok lesz, és hát egy 10 fokot megint hűl, 3 napos kánikula után. De miért, de most ezt miért kell? Hát miért nem lehet, hogy péntek, szombat, vasárnap a jó idő? Miért kell ezt csinálni? Kedves, tényleg elég hülye rendszer ez így, hogy hétköznap mindig jó, hétvégén nem jó. Tehát ki állítja ezt? Ezt erről ki rendelkezik? Ki, hol a gomb? Csinálja ezt máshogy. Igen, a, hát 24 fokig esik vissza szombaton a hőmérséklet, olykor viharos északnyugati széllel. Nagyon jó. És vasárnap gyakran erősen felhős eső, zápkör. Zápkör és 25 fok nagyjából. Hát az nem sok. Az a körbeérő eső, a zápkör. A zápkör az a körbeérő eső, csak esik, igen. Még mindig jönnek a fura SMS-ek, de most már elég. Értjük? Vagyunk, tolhatjuk. Köszönjük szépen. Szombaton menjünk sátras lagziba. Az jó. Az még jó, nem lesz melegetek a sátorban. Az igen. Igen. És a kedvencem még pár ilyen humor és fejeteken ott lesz a tudó. Ne. Jó, ezt szeretem. Ezt szeretem. Oké. Na, egyébként közlekedés szempontjában nyugi van. Még nyár van. Tehát hál' Isten. Tehát olyan kis békésen indul a reggel. Kivéve a 61-es főúton a 9-es kilométernél előszállás település mellett, mert ott egy személygépjármű felborult, és emiatt félpályás útzár van érvényben jelenleg. Köszönjük szépen, de ez most nincs megtámogatva. Akkor de azért fontos, hogy elmondhat. Fontos, hogy inkább informált. Na, fölhívjuk... Informert. Hírek után. DJ Oti nem lép fel a szigeten. Látjátok, ez mekkora baj? Most hallgatom. DJ Otinek még nem elég erős a brendje. Több DJ Oti koncert kellene. Hívnának, ha vállalnék, de az, hogy nem vállalok. Már nem én. Természetesen. Úgy értem, hogy Oti. Otinak fel kéne lépni. Ma hallgattam reggel egyébként. Mit hallottál? Az Informert. Komolyan? Hol? Igen. Van egy Leo Marakioli nevű úriember, aki a neve ellenére norvég, és ő metal feldolgozásokat csinál a világ összes slágeréből. A csávó, úgy tényleg higgyétek el, hogy egy zseni. És az Informert is megcsinálta. Egyszerűen elképesztő jó. Tehát, hogyha valaki esetleg nem ismeri, és szereti egy picit zúzósabb zenéket, zseniális és nagyon vicces feldolgozásokat csinál, elképesztő örülésre jó. Örülésre van véve. Na, ne. Csak emlegetnes kell, Oti megérkezik azonnal, hallgat minket. Magasra kezdeket mindenki a kocsiban, ha állsz. Ó, micsoda basszus. Milyen alap. Hol vannak ezek a mai zenékből? Csak ezt dolgozta föl a norvég emberünk? Igen, és Jenny, figyelj, tényleg jó. Metalban? Igen, de ha csak egy fél percet adnátok, hogy egy percet, hogy bemutassuk belőle egy részletet. A per adások kívül, nagyon szívesen. Na, köszönöm. Természetesen én tudod, hogy a rockzenének semmiféle jogosultsága nincs a rádióban, erről most már a kutatásaratok is meggyőztek, de mindenképpen vele hallgatunk. De YouTube-ról meg tudjuk majd hallgatni egy picit, csak most ugye van egy leegyeztetett telefoninterjúnk, de utána belehallgatunk. Nem tudom, hogy a 8. vagy 9. album már tart már, és tényleg mindent Adéltől kezdve. Svéd? Norvég. Ah, jó, hát ott az sok minden magyarázott az éjszaka. Őrült és zseni. Norvég, de beáll a kapuba, és svéd. Na jól lép. Egy-egy kávé. Nekem is meg kéne innom az első kávémat. Na, gyerekek, az ország, vagy nem is az ország, a világ leggyorsabb állatorvosa. Hát ezt a nevet mondjuk mindenki megtanulta már. Nem merjük kimondani, mert nem lehet, hogy volt már ilyen állatorvos, aki mondjuk érzéstelenítette. Gyerekek. Egy bikát herélt, és nagyon kellett futni. Eleve nagyon érdekes, hogy van egy bronzérmes 110 gátasunk, akinek egyébként civil foglalkozása van, de emellett ő futkározik kicsit, úgy értem, hogy edzeget, azért ezt nálunk szerencsésebb történelmi fejlődési országban azért főműsoridőben szokták űzni, mindenféle egyéb foglalkozás nélkül. Ebből de... látszik, hogy mi jobbak vagyunk, mert ő a kettőt tudja profin csinálni. Kettőt csinálja együtt, tehát két macska ivartalanítás között, ő kirorra a pályára kicsit edzeget, délután még leszed egy opuszum szürke hályogot. Igen. Utána edz egy kicsit erősít, este még egy kicsit visszamegy. Perforál egy perforálódott hörcsög vakbeletőbe. Csekkolja a karanténban lévő rühös görényeket. Így van. És utána pedig bronzérmet szerez nekünk az atlétikai világbajnokságon, gyerekek. Ami egy óriási dolog, tényleg. Hát azért az atlétika és a magyar érmek Dobószámokban jók vagyunk, de nem vagyunk elengedve. De hogy egyébként... Sprintszámokban, futószámokban, meg aztán 30 éve nem is történt. A kanyarban nem vagyunk, illetve a kanyarban, de két kanyarral lejjebb. Igen, két kanyarral lejjebb, igen. Na, itt van velünk Bai Balázs. Hello Balázs, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Én azt mondtam, hogy ma veszed át az érmet, de rájöttem, hogy egy bulvárlapban olvastam veled egy interjút, és az ma jelent meg, de valószínűleg ezt te tegnap mondtad az újságírónak, úgyhogy te már tegnap este akkor ezt átvetted? Igen, szerencsére tegnap megkaptam az émet, úgyhogy most már is hiszem, hogy ez megtörtént. Na. Mert hogy eddig nem nagyon sikerült, vagy csak gondolom egy ilyen szép álomnak tűnik az egész. Hát igen, ezt még azért mindig nehéz elhinni, hogy ez mind valóság. De most már azért szépen kezdem felfogni, most már tényleg ott volt mellettem tényleg az érem, amikor fölkeltem, és sem kellett megcsipkednem magam, hogy ez tényleg igaz. És ő végre Bajinak mondtak? Nem Bajina? Bajji. Igen, pedig kezdtem megszokni a Bajjit, és én már gyakorlatilag, mint becenév is működik, ez már egy szatita körökben, de tanulják szépen meg, hogy ez nem Bajji, hanem Baji. Tehát nehezen megy még nekik ezt kimondani, de majd megtanulja. Most megtanítottad nekik. Tanítsuk is meg a világnak, hogy hogy kell, hogy hogy kell mondani, igen. Nagyon helyes, hogy tényleg, amivel kezdtük a beszélgetést, mondtad, hogy olyan, mint egy szép álom, amiből így az ember így nem is nagyon akar, meg nem is nagyon tud fölébredni. És azt is olvastam veled kapcsolatban, hogy nem is nagyon emlékszel, hogy mi történt abban a pár másodpercben, amíg futottad a döntőt. Igen, ez gyakran fordul, főleg egy gyors sikerült versenynél, hogy a verseny hevében azért nem maradnak ilyen nagyon összes gondolatok. Persze nyilván, hogyha azért visszapróbálom hozni az emlékeket, akkor azért megmaradnak bizonyos emlékek a versenyről, de kevés. Visszanézted már egyébként? Visszanézted? Nem sokszor, de visszanéztem, igen, de még nem sokszor. Ha most azt nyilatkoztad, hogy a második gátnál voltak problémáid, ezt mi tegnap beszéltünk, így egymásra néztünk hárman, és mondtuk, hogy mi ezt nem nagyon láttuk. Igen, nem tűnt fel. Egészen kiegyensúlyozott volt a mozgásod. Igen. Úgy ítéltük meg. Mi volt a baj ott, és ha az nincs, akkor bejutsz-e a második helyre? Hát igen, nyilván itt nagy gondokról nincs szó, tehát azért nagy hibákkal nem tudok fölérni a világban neki dobogóra. Itt abszolút pici dolgokról van szó, bár azt mondjuk látszik is, mert a gát az úgy borult fel, hogy utána még hármat fordult maga után. Tehát itt a gátutás eléggé jól jelzi, hogy hol van a hiba, mert a gát akkor az felborul. De nyilvánvalóan nagy hibáról nem lehet beszélni, azért alapvetően ez egy jó futás volt. De tény, hogy az első kettő gátot ledöntöttem, és ez pont a gyorsulás szakaszában egy kicsit kizökkentett, ami azért megbosszulja magát. De hál' Istennek nem kezdtem el pánikolni emiatt, és nem zökkentem ki a rongam ritmusából, és tudtam rendezni utána a technikámat, tartani a versenyt a mezőnnyel, és hát a végén megállítottuk. Na most, hogy összesen egyébként ilyen 12-3 másodpercről beszélünk. Tehát, hogy közben azért laikusként az ember csak azt látja, hogy ellövik a rajtpisztolyt, és utána valaki nagyon örül. Igen. És kap a nyakába egy zászlót, de hogy közben ott egy élet története lejátszódik ebben a 12-13 másodpercben, hogy hány hiba, hogy mit kell visszahozni, hogy aztán lemaradtál, aztán mekkora hajrát nyomtál a végén, és úgy értél be a harmadik helyre. Tehát ez egy hosszú története van ennek a 13 másodpercnek. Hát az biztos, tehát nagyon-nagyon sok év munkája és nagyon-nagyon sok világversenynek a tapasztalata van emögött, eredmény mögött, ami kellett ahhoz, hogy ezt így meg tudjam oldani. De elképzelhető, hogyha ugyanez a lehetőség adódik pár évvel ezelőtt, akkor nem biztos, hogy élek vele, és nem biztos, hogy a nyakamba rakják a bronzérmet. De nagyon szerint, tehát hál' Istennek mindennek megvolt az ideje, és... Bocsánat, mondd csak, hogy nekünk valami pultról beszólt. Csak lehet, hogy... Becsörgött Usain Bolt, hogy gratuláljon. Igen. Tehát én megtudom a pultokat. Felvértezve tudtam odállni, és tényleg ezt a világbajnoki döntőt ki meg tudtam oldani. Hát egyébként meg azért ezek a sprint számok milyenek tűnni. Nem vagyunk nagy szakértői a dolgnak, de azt tudjuk, hogy egy itt, és ezt sajnos te is tudod, hogy egy rossz rajt gyakorlatilag egy évnek a munkáját, vagy akár több évnek a munkáját is küldi rögtön le a kukába. Mert ezt te is átélted. Igen, hát így van, sajnos volt nekem is, hogy kiugrottam, főleg pont ebben az évben Ferenc pályán az európai felettes bajnokságban. És hát igen, az atlétika ebből a szempontból eléggé kegyetlen sportág, mert egy kicsi hiba is megvalósulja magát. Mert egy maratonnál még tudsz korrigálni, arra van még egy kis idős. Igen. Egy rossz rajt. Vagy az 50 kilométeres tárgyaloglásnál azért ott még lehet helyrehozni dolgokat. Figyelj, a pisztoly után mennyivel indulsz? Te mi a reakcióidőd? Biztos mértek ilyeneket, hogy tudod? Most 122 ezredet reagáltam, ami az elég jó volt. 122 ezredet, tehát a lövés után... Igen. Azért az elképesztő. És ez a gát, ez milyen magas? Kicsit több, mint 1/10 másodperc. Milyen magas a gát? A 106,7 centi. Ha? Na, csak úgy gondolkozom, hogy ha mi futnánk egyet, hogy körülbelül meg az elsőt át tudnánk-e ugrani, hogy 106 centiméter. Hát a 106-ot még azért nem próbálkoznék először. Van kisebb gát? Egy gyerek gát? Van, persze. Azt a mindenét. És figyelj, hogy áll ez össze tényleg? Tehát néha kicsit állatorvoskodsz, aztán egy kicsit lemész a pályára, akkor ott egy picit futsz, aztán visszamész megint. Műtesz, vizsgálsz, hát azért ezt a legtöbb helyen azért főállásban csinálják, főleg ilyen kiváló eredménnyel. Igen, ezzel valamilyen szinten együlálló vagyok, és én is nagyon örülök, hogy ezt így tudom együtt csinálni, mert mind a kettőt nagyon szeretem természetesen. Nyilván mindig megvannak az időszakok, amikor valamelyik előtérbe kerül, valamelyik háttérbe kerül. A felkészülési időszakban tudtam elmenni edzőtáborozni, és tényleg mennyiségi és minőségi munkát elvégezni. Majd májusban kezdtem igazából praktizálni az Általános Tudományi Egyetem Kisárt klinikáján a sebészeti tanszéken, és hát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy reggel 8 óra bent a klinikán, 2-ig ott vagyok, kicsit pihennek, majd lemegyek a pályára és edzek, és hát így gyakorlatilag is telik a nap. Úgyhogy azért sokat nem lógatom a lábamat, de természetesen a verseny körül azért inkább a versenyekkel foglalkozok. A világbajnokság előtt már 2-3 héttel már nem mentem be dolgozni. Tehát akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az egyetemen vagy a bent a műtőben összetolod a guruló székeket 5 méteres távolságra, és akkor úgy mész be a műtőbe, hogy ugrasz. Nagyon sietek? Ugrasz négyet, és akkor a pihentés munka megvan. Tudsz még olyan embert a sportban már, mint az atlétikában, aki mondjuk mellette civil foglalkozása van, és ilyen eredményei vannak? Hát gondolom a jamaikaiak, akik nyertek közben, nem hát gondolnám, hogy ők azért valami civil foglalkozást tűznek, tehát nyilván ezt ők... Hát igen, ott velük azért nem tudok elbeszélni az orvosi dolgokról sajnos, de nem is baj, hát... Nem lehet, hogy ugye a dopingvizsgálat miatt nem tudnak élni azokra a felekkel, amivel a reggel az annyira vicces lenne. Jó nagy darab volt az a jamaikai, aki nyert. Ne arra, ugye fogalmam is, hogy hívják, de azért nem egy kis darab ember, aki megnyerte. Utána el is visznek? Gyorsan, de nem nagyra. El is visznek pisilni azonnal utána? Tehát mindenkit? Vagy szólópróbazőre azonnal? És az most hogy zajlik? Egy tükörszobában 3 centire az ember szerszámától áll valaki, és nagyon figyel? Hát azért nem annyira eltúlozva, de nagyjából igen. Aha. Mert az egy érdekes dolog, ugye? Hát azt tudjuk, ott hogy azért... Ott napokig. Hát egyrészt nem ott ilyen. Állsz, kettő, hogy az ember is ott áll veled. Tehát, hogy ne legyen semmiféle kijátszás, meg öntés, meg nem tudom, hanem... Egyszerűen, tehát edzés után lefutsz, hogy mit tél mennyit, és akkor utána edzőbe odáll, hogy Balázs, akkor most pisilünk? Nyilvános helyen kell minni, hogy megszólt a jelenélet. Vadidegen emberek előtt a Blaharúza téren. És Balázs, mivel nem szokványos a dolog, erre így külön szoktál készülni, hogy otthon Békés Csabán 3 edzőtársad körbeáll, miközben vizel? Nekem a seregben nem nagyon ment, amikor álltak mellettem. Úgy egyébként nem könnyű. És miért később van az eredményhirdetés? És miért nem kapjátok meg azonnal? Tehát mi ez a kínzás, hogy megnyered, már fognád a bronzot, és akkor még várnak egy napot, egy éjszakát, aludjál egy kicsit. Hát nem is hallottam ilyet, hogy másnap van az eredményhirdetés, vagy 2 napra rá. Hát ugye ez úgy volt, hogy mi egyáltalán lefutottuk, és ez úgy kell képzelni, hogy megvan a verseny, aztán át kell menni egy bődölt hosszú ilyen média, rengetegen útvesztőben, ahol nem tudom hány külföldi média próbál Blencsi végre kapni, és hát ezeknek ugye mind válaszolni kell, és átverekedni magunkat ezeken a dolgokon, plusz utána sajtótájékoztató, stb. Tehát mire ezzel végeztünk, az kb. 11 óra volt, és hát gyakorlatilag 9, hát ilyet 3-10, utánunk volt az utolsó versenyszám, az 1500 férfi döntő, vagy női döntő, nem is emlékszem pontosan, és hát gyakorlatilag utána egy perccel később már kiürül a stadion, úgyhogy hál' Istennek nem üres stadionra kell átvenni az érmet, úgyhogy ezért tolták át a vagy következő esti programra, hogy azért legyen kitapsoljon nekünk, úgyhogy az elég nyomorult lenne, mikor egy üres stadion előtt veszed. Köszönöm szépen! Tudod, már takarítanak, söprik össze, ott kicsit oltják le a lámpákat. Hajrá! Menjünk, de valóban is van mosni. Igen. Mondjam? De valóban lassan telt az egy nap, és mire átvettem az élmet, azért vártam már ezt a pillanatot, és nagyon jó élmény volt. Kazi írja nekünk, hogy gratulálok Balázsnak a bronzhoz, azt szeretem kérdezni, nagyon tűzszög és csípás a macskánk, mi lehet a baj? Egyébként Egyébként vicces, hogy a negyedik helyen befutó francia gátost úgy hívják, hogy Darien Garfield. Úgyhogy ezzel voltak is viccelődések. Többször versenyeztem már idén vele, és voltak is ilyen cikkek, hogy az állatolvos nem tudta utolérni Garfieldot, de most végre utolértem is. De jó. Meg tudtam vizsgálni a kis komiszt. A kis komiszt, igen. Közelebbről megvizsgáltad a kis komiszt, igen. Egyébként tök jó, hogy végre külföldről olvassák azt, hogy egy magyar állatorvos megverte a nagy profikat. És nem, mert ugye mindig azt szoktuk olvasni, hogy a vízvezetékszerelő megverte a magyar labdarúgót, és a többet, nem? Igen, a gázszerelő, megint nyert. A gázszerelő megint nyert, basszus, és mindig tarol, igazából olimpián kéne indulnia. Figyeld, arra fel vagy készül, Balázs, hogy több paciensed lesz? Tehát viszik majd a kötőhártyás aranyhalat, csak hogy találkozhassanak veled, és igazából semmi baja nem lesz az állatnak, csak igen. Téged akarnak majd csak látni ők, a magánpraxisodban. Már pedig Mirci varrata itt a Balázs szedik. Tehát Európa Bajnokságon most akkor is, akkor megvárjuk. Beindul még jobban a magánpraxisod. Erre fel kell készülni. Hát még egy olyan nincs magánpraxisom, tehát ilyen lehetőség sajnos nincsen. De az biztos, hogy majd ezt el tudom képzelni, hogy majd gyakrabban felismernek a gazdik. De hát hál' Istennek az általási szakmában még azért eléggé kezdőnek számítok, úgyhogy nem hozzám hozzák elsősorban a kis kedveinket, amiket látok, és egyébként még ne is hozzák, én tanuljam meg szépen a magam dolgát, és tanuljam végig a magam útját még az általási szakmában, és majd ha ott is legalább olyan képességek rendelkezek, mint a gátak fölött, akkor majd bátran ajánlom magam, hogy akkor hozzám hozzák. Na jó, de azt írják neked, hogy a támadó dobermanokat viszont simán átugrod. Vigyázz, esetleg majd házhoz hívnak, és ott van három nagyon agresszív doberman, azt te megúrod, úgyhogy megrázod magad, és az itt vagyok. Kin kell segíteni. Hogy legalább nekem van egy kis esélyem elfutni, az biztos. Igen. Balázs, hát gratulálunk tényleg még egyszer, ez egy csodálatos eredmény, nagyon örültünk már neked tegnap is, örülünk, hogy tudtunk beszélni, és hát még sok ilyet kívánunk neked, magunknak, azért ez nagyon, nagyon szép tényleg, szép eredmény. És ne felejtsünk még el egy dolgot, hogy a klubtársad Márton Anita ott van a döntőben ma, 21:15 súlylökésben. Az első dobásával már döntőbe került. Azért ez nagyon nagy dolog lenne, hogy Békés Csaba megint behúzna két érmet. Igen. És akkor hát, ha kap többet az atlétika is támogatás szempontjából, hogy ne csak egy Cerbona szeletet, meg egy izosztáros kulacsot kapjatok felkészülésre. Legyen esetleg egy kicsit többfajta anyagi ráfordítás. És egy kicsit poros műbörtáskát a moszkvai olimpiáron, Misa Mackó. Tudjuk, hogy milyen helyzetben van az atlétika, igen, bár egy üres izosztáros kulacs azért az mindig jól jön. Balázs, gratulálunk még egyszer. Tényleg nagyon szép eredmény. Vigyázz sokára. Köszönjük szépen. Baj Balázsnak. Köszönjük. Ciao, ciao, hello, hello. Szia. Hello, hello. Ó, anyám. Jó arc. Jó, nagyon jó arc. Képű, sikeres, tanult, én már most utálok. Miért? Na, akkor ezért utálsz engem is. Gyűlölek, mint a szak. Egy ilyen csávóval üszít minden nap. Értem már, hogy mi van. Balázs, jó képű, tanult, sikeres. Így van. Mondj valami. Menj megközelebb áll hozzá a Feri. Látod? Ezért vagyunk mi ezen az oldalon. Ennyi. 7:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen. Itt vagyunk, hello mindenkinek, 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva hello. Itt vagyok, tolhatjuk. Meg vagy? Jó, akkor jó. Jó volt ez a Snow Informer, vagy várjunk, kérdezi valaki, nem ígértük, hogy leadjuk. Hogy csak belehallgatunk. Csak belehallgatunk, és bele is hallgatunk. Bár, van ott, ötlet volt. Igen, hogy... van ott egy Despacito is. Hol? A Leónak a tarsójában. Azért... Ki ez a Leo? Metal Despacito. Ja, Metal. A Norvég rocker. Itt vagyok, tolhatjuk. Így mutassál nekem valamit. Nehéz az áthaladás a szobámból a nappalin át, mert 5 percem mocskosul lepatkáztam a kislábúja. Mindenki figyeljen oda. Ezt Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Több 10 000 ember nyúlt a Viberhez a telefonján. Többek között én is, amikor bejött ez a Hang a Balázsra készült interjú alatt. Igen. Lehet, hogy Balázs kezdő állatorvos, de a gepárdomat már rábíznám. Ezt Taylor küldte nekünk. Nagy baj van így a 21. századdal, írja nekünk egy hallgató, csak a fura SMS-ekhez kapcsolódva. És nem lehet benneteket hallgatni, imádom a műsorotokat, mindent tőlem teletőt megteszek, hogy hallgassam a műsort, az analóg csak pár embert érint, az online-nak gyenge a hálózata. Vagyis gyerekcipőben jár. De kihagytok egy lehetőséget, amely az én becsülésem szerint még félmillió embert, amivel még félmillió ember hallhatna benneteket. Mindenki kezében ott a lehetőség, ha érdekel, hívjatok, és elmondom. Ó, jó. Blörő küldte nekünk, drága Blörő, fölhívunk és meghallgatjuk mindenképpen. Jó. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi az a lehetőség az online és az analóg mellett. A plusz félmillió ember. Ezt meghallgatjuk. Bazettán másolni és átküldeni. Hogy érzed, nem erős? A kazetán átküldeni már micsodát? Az adást. Ja, a kazetán. Jó, a kazetán időszak. Jó volt. Nekem még van, még használom néha. Kazettát? A kazettát. Szoktál még kazettáról hallgatni valamit? Igen. Tényleg? A kazettás magnóról. De milyen gyerekkori beszédedet mondok ádat? Krémes. Nekem az még megvan egyébként. Nem, legutóbb Gánzt hallgattam. Amikor ugye voltatok a koncerten, a Bécsi koncerten, Bécsin voltatok, igen. Műsoros kazetta? Akkor műsoros kazetta, igen. És a marhára bírom. Tehát, hogy tök jó elővenni, kihajtogatni szépen. Eleve marha jó a grafika benne, tök jó képek vannak benne, úgyhogy az egész ilyen nagyon működik. Hát nem szól már olyan jól, de előtte mindig 100%-os alkohollal és fültisztító pálcikával letakarítom a fejet. Na, kaptunk egy nagyon helyes történetet, csak hogy valami pozitívat is mondjunk a MÁV-ról. Mert annyiszor szoktuk őket elkézni, és most elküldte nekünk egy hallgató az ő történetét, és mi szeretjük egyébként, ha különböző nem a műsorhoz kapcsolódó személyes történeteket osztotok meg velünk, mondjátok el, mert mi abból egyrészt témát csinálunk, kettő szívesen foglalkozunk az ilyen személyesebb ügyekkel is. Ugye, hát az e-mail címünk már változott. Igen. Reggeli sorról. Ez 200 000-be került. Balázs@kukacradio1.hu, tehát ha ilyen történik veletek, akkor nyugodtan osszátok meg velünk, ez az e-mail cím, éjjel látjuk, ezen keresztül tudtak velünk kapcsolatba kerülni. Mondom egyébként, hogy én minden nap keresem a saját honlapunkat még, és elég nehezen találom meg. Már úgy, mert nekem is azon az ujjamban, hogy beírom a reggelit, nem mondom ki, hogy Zsülék közé tudjanak karácsonyjátékot. Zsülnek már ugrott 2 kilója. Tudom, születről visszatérve rengeteg témátok van, de engedjétek meg, hogy írjak én is egyet. Ide nekünk András, mert hogy így hívják a hallgatók. Vízimentőként dolgoztam Keszthelyen, 19 órakor járt le a munkaidőm, és a barátnőmhez akartam eljutni Gyömrőre vonattal. Ez milyen szép történet. Igen. A vízimentő vonatra száll. Augusztus. Egy nehéz nap után. És az úti cél is Gyömrő, hát csodálatos. Augusztus 3-án történt meg ez a kaland. Nagyon szoros volt az átszállási rendem. Alsó egyenesen szálltam fel egy személyvonatra, ami elvileg 19:50-kor indult volna el Balaton-Szentgyörgyre, ahol 2 perc átszállási időm lett volna egy nemzetközi Intercity vonatra. És a kaland ott kezdődött, hogy amint észleltem, hogy ilyen szoros az átszállási rend, felhívtam a MÁV ügyfélszolgálatát, ahol mondták, hogy a 19:50-kor induló vonat 11 percet késik, és nem érem a csatlakozást. De azért beszélt az ottani állomásfőnökkel, aki nem tudott jó hírt közölni a számomra, beszéltem a kalauzzal is, és ő is telefonált egyet, de mondta, hogy nem fogom elérni. Beérkezve az állomásra, a nemzetközi IC még bent állt. És a kalauz nagyon integetett, hogy szaladjak, mert akkor elérem a vonatot. Így is lett, amint felszálltunk, egyből elindultunk tovább, bár így ugye már késéssel. Megnyugodtam, és a klímás kocsiban elbeszélgettem egy úrral, annyira, hogy nem is néztem, hogy a gyömrői csatlakozást a keleti pályaudvaron elérem-e. Amikor realizáltam, hogy ez nem fog menni, megkerestem az IC kalauzát, már nagyon közel volt a keletihez, hogy nem fogom elérni a vonatot, pedig a barátnőm még vacsorát is csinál. Ő felhívta a gyömrői vonat jegyvizsgálóját, aki csak a második hívásra tudott elérni, és megkérte, hogy várjon meg a vonat. Tartóztassák föl. Egyre jobb. Hát, micsoda élő lánc ez itt, ahogy András eljutott A-ból B-be. Egyre kevésbé érdekel a sztori, és egyre jobban a csaj. akiért ennyit küzd valaki, az nagyon-nagyon rendben lehet. Megállt a vonat, 10 vágányon keresztbe rohantam teljesen szabálytalanul, de a kalauz mondta, hogy nézzek körbe előtte. Hogy baj legyen. Rohanva elértem az így már késve induló, egyébként sok utas szállító végső vonatot. Megköszöntem a kalauznak, és robogtam a barátnőm ölelő karjai közé. Tehát így jön a történet. Hálás vagyok a MÁV jó szívű dolgozóinak, úgy gondolom, ezzel tartozom nekik, hogy nyilvánosságra hozzam ezt a történetet. Elnézést az utasoktól, amiatt, ami késésekért. Neveket direkt nem írok, hogy nehogy kirúgják őket. De köszönöm Horváth Józsi kalauznak. Aki mondta, hogy semmiképpen nem mondja el a nevét. De én akkor is megemlítem. Olyan rendes volt. Igen. Hogy ott ült 1800 ember a gyömrői gyorson, érted? Igen. És várt. És nem tud, nem, jó, hát, jó, ebben semmi meglepő nincsen. Ja, hogy tehát, nekik hogy az nem tűnt föl. Nyilván igaz. Nekik ezt most ez tényleg te kiégett lelkű, cinikus. Nem, csak mondom. Zsugorodott májú. Nem, te. Nagyon nem hogy zsugorodnak. Te ezt hallod meg ebből a történetből, hogy ott ült 10 000 ember? Hát nem, milyen, egyrészt milyen volat az? Ezer, mondtam. Hát milyen szép történet ez, hogy élő láncban várja meg az egyik vonat a másikat, csak hogy András elérje a kedves ölelő karjait. És a vacsor, meleg vacsor. Az, hogy későn indul egy vonat, kapcsolat azon valóban nem lepődtek meg. A sírban házi kosztért. Igen, a kacsamája szendvicsért. De nagyon helyes sztori egyébként. Nagyon annyit ekézzük őket, de hát persze. Akkor... Tök ember és tök szép. Vannak érzőszívű mávosok. Vannak érzőszívű mávosok. Ebben egyébként nem kételkedünk, tehát azért, mert a vonat sokat késik, attól ott még jó emberek dolgoznak. Ezt tudjuk, mozdonyvezetők, kalauzok, hát nincs összefüggés. Csak ugye a vonatok késnek sokat, de erről nem ők tehetnek személy szerint nyilván. Nem ők lassítják a szerelvényeket. Na, ez egy helyes sztori. Nagyon aranyos. Hát ha már késik a máv, akkor legalább ilyen érkésen, nem? Elnézést, meg kellett várni az egyik utast, akit nagyon szeret a barátnője, és nem hagyhattuk itt. Vacsorával várja, bocsánatot kérünk, 10 perc, van, indulunk. Nem falevelek, nem hóesés, nem rádölt fa, ugye? Hát ülsz a vonaton és nézed az órát, és látod, hogy 10 percet ki kellett volna futnod, igen. Ideges vagy, de azt hallott, hogy jön egy hőszerelmes, romantikus csávó, aki éppen a barátnőjéhez siet, nem tudom, gyömrőről, gyömökre, vagy alsóörsről, nem tudom, honnan, hova. Gyömrőre. Hát akkor szívesebben várok azért. Nem? Ez tök jó, egy ilyen történet, és a vége happy end. Utolirat a kaja odaégett, a barátnőmnek megjött. Ne. Hazajöttem elő. Nem. Ez úgy szép, hogy előbb értem haza, és a barátnőmnek még ott volt a szeretője. A vonat 10 perc előbb ért az állomásra, nagyon siettem haza, láttam, hogy idegen kocsi áll az udvaron, bementem. Józsi Hentes egy fehér köpeny, mert hetetesen büntette éppen a barátnőmet. Köszönöm a mávnak, hogy sikerült együtt leleplezni. Megköszöntette ezt a felsált. Ezt a csúnya turpiságot, amit a barátnőm elkövetett átam. Ne, csak rosszalkodunk csak. De nem fogadsz el könnyebben egy ilyen magyarázatot a mávtól? Hát dehogy nem. De elnézést, várunk valakit, mindjárt megérkezik és robogunk tovább. Nem mondhatnál hangos bemondóba. Kedves utasaink, még 5 perc türelmüket kérjük, mert várjuk a, nem tudom, hogy hívják a embert, András, tök András. Mindegy. Na jó, hát ha ilyen történetetek van, vagy bármi, bosszankodtok valamint tényleg, csalódás ér benneteket, egészségügy, máv, mindennel kapcsolatban írjatok nekünk nyugodtan. Jó Balázsék, @reggelisshow.hu. Sokkal egyszerűbb lenne így minden. Küldjetek el nekünk. Mint a... Egy-kettő mikrofon próba, és a kódára. De ne, mi beszélek? Jó, nem. Feltűnően ronda kisfiú, várja anyukáját a négyes vágánynál. Vannak még ilyen helyek is, és szerintem ez sokkal jobb tényleg. Összeborulunk, érted, és együtt szummantunk, együtt nevetünk alapon, érted, gyakorlatilag így mindenki megért mindenkit. Igen. Egyébként abszolút így van. Megváratnának kisgyerekes anyukátokat, akik büfisztetnek, mumpszos kiskutyákat, szopornyitjász kiskutyákat, akik most még állatorvosnál vannak, de nem sokára felszállnak az alsógödi vonatnál. Így van, csokolom, mumpszos kiskutya? Nem, csak hörcsög és eszik. Igen. Na, hát egy nagyon érdekes interjúval folytatjuk majd a hírek után. Nem tudom, hogy hallottatok-e már az új őrületről, ami egyre több embert hódít meg, és állnak be ugye egymás mögé. A laposföld hívőkről van szó. Oh. Ők a laposföld hívők, akik azt állítják, és mindjárt hívjuk a mozgalom magyarországi vezetőjét, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy a föld bizony nem gömbölyű, hanem lapos. Tényekkel, számokkal, konkrétumokkal tudják ezt igazolni. Hát, tudományos, nem csak ilyen kis... Tudományos magyarázatot adnak nekünk arra, hogy lapos a föld és nem kerek, és bennünket évtizedek óta megtévesztenek. A NASA az összezavar. Vagy az alföld. A föld, aha. Hogy lapos a föld. És hát ez egy kezdeti mozgalom volt, ami mögé most már azért elég sokan beálltak, világszerte és Magyarországon is. Jó, az már elég sok. Jó, hát de annak idején csak egyen voltak. És gondoltuk, ha már úgyis olyan különleges hangulat ez a reggel, hívjuk föl egyébként a mozgalom magyarországi vezetőjét, mindenféle előítélet meg bántó szándék nélkül, egyszerűen mi csak kérdezünk, és ő elmondja, hogy milyen tényekre, mérésekre, kutatásokra alapozzák azt, hogy a föld az nem gömbölyű, és évszázadok óta mi ezt rosszul gondoljuk, rosszul tanuljuk, rosszul tanítják, mert félrevezetnek bennünket. Mi van a szélén túl, azt is tudja. Akkor, ugye? Egy busman, aki egy Pepsi-kólás üveget akar ledobni. Kb. Igen. Emlékeztek? Istenünk a fejükre estek, mennyire jó volt. Tehát, hogy annak ilyen Jules Vernét is mindenki így körbe csodálta. Még a Jules-t én is verném. Így van. Na mindegy, hagyjuk. Szerintem a Jules-t én is, hogy te is vernéd. Nem, Jules Verné? Ezt a Jules-t én verném. Persze. Na, szóval érted, annak idén persze. Hát sokáig ezt gondoltál. Jó, de Verne előre mutató volt, itt most visszalépésről van szó, mert ugye régen is azt gondolták, hogy igen, lapos. De, hát, de utána meg azt gondolták, hogy gömbölyű, és ők most sokkal, lapos. Aki azt mondta, hogy gömbölyű, az arra úgy néztek, mint azokra, akik most azt mondják, hogy lapos. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg ebben van az igazság. Hát ennek járunk utána nem sokára. Mondom, felhívjuk a lapos föld mozgalom vezetőjét, hogy mondja el nekünk, tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy ezt mire alapozza, úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a hírek után. Balázsék! Öveket becsatol! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Nagyvár a téren nem működnek a lámpák. Rendőrök irányítják a forgalmat. Mazsi, drága vagy, hogy elküldted nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van még valami, de nincsen semmi. Itt vagyok, tolhatjuk. Köszönöm szépen. Nagyon jó vagy. Van. Mondok én neked egy olyat, hogy... Hallgatók nem látták, tehát nincs. Teszed ki az ablakba, az M7-es autópályán letenje felé a 28-as kilométernél. Kamera karbantartás miatt egy sávra szűkül a forgalom. Azt a betyárját. Úgyhogy erre készüljetek szépen. Igen, és jól érzékeltétek, hogy ez sem a Leos Despacito volt az előző. Nem, ez nem a Leos Despacito. Despacito, így van. Na, hát egy nagyon érdekes mozgalomra bukkantunk. Nem tudjuk, hogy médiahack vagy nem, de minden esetre érdemes azért róluk beszélni. Ha komolyan gondolják, akkor felhívjuk őket. Aztán lehet, hogy pár nap múlva kiderül, hogy ez egész egy jól kitalált médiahack, nem tudjuk. Viccesnek vicces. Viccesnek vicces. Ha nem lenne vicces, akkor a levéjék foglalkoznának. Így van, így van. De aztán lehet, hogy komoly, nem tudjuk ezt most még eldönteni. Azért mondom, hogy lehet, hogy az egész idézője vagy nem idézője, mert mi sem tudjuk. Minden esetre van egy mozgalom, akik a lapos föld hívőknek mondják saját magukat, és azt állítják, hogy bennünket évszázadok óta megtévesztenek, a föld nem gömbölyű, hanem lapos, félrevezetnek bennünket, ugye, már régóta, és háttérhatalmi összeesküvésről beszélnek, amikor is, ugye, hát azt mondják, hogy a föld az lapos. Hogy kinek miért áll ez az érdekében, nem sokára ezt is kiderítjük, minden esetre arra gondoltunk, hogy felhívjuk a mozgalom egyik vezetőjét, hogy meséljen nekünk. Nyilván megkérdezzük, hogy az egész egy média hack-e, vagy komolyan gondolják. De ha komolyan gondolják, akkor jó, mert viccek nagyon durva lenne. Nagyon össze van téve. De szerintem, ha komolyan gondolják, akkor jó. Igen, nagyon össze van téve, nagyon flott, mindenre van válasz. De mégis egy beszélgetést azért megér. Szerintünk, hogy beszéljünk a lapos földhívőkkel, akinek most már elég komoly Facebook oldaluk is van, világszerte is támogatják, nem őket. Magyar találmány? Ez nem egy magyar találmány, ez már volt valaki, aki háttérhatalmi összeesküvés sejtetve elindította a lapos föld hívő elméletet, vagy a lapos föld elméletét, és hát csatlakoztak hozzájuk sokan külföldön is, és most már Magyarországon is vannak ennek névvel, arccal megjelenő képviselői. Most mi van? Hát azon gondolkoztok, hogy mit lehet vele megakadályozni, érted? Tehát, hogy miért kellett elhitetni velünk, hogy gömb alakú. Uh-huh. Hát ezeket kell megkérdezni, ugye, hogy kinek tehát, hogy... mi állt a szándékában, és miért gondolják, igen, hogy lapos mire alapozzák, és mi van a gömbölyű föld elmélet. Én marami kíváncsi vagyok egyébként tényleg. Volt olyan tétel egyébként annak idén történelmből, amiben nem volt Arisztotelész, és az ő elmélet arról, hogy gömbölyű a föld. Mert hogyha volt, és valaki ezt húzta, az nagy valószínűséggel volt olyan közöttük, aki megbukott ezen a tételen. Na most ők nagyon-nagyon figyelhetnek. Mi van? Mert ezt hogy utólag, hát most gondold el, hogyha valaki ezen csúszott el annak idején, ha kiderült tényleg, hogy lapos a föld, és éveken keresztül mondjuk úgy vizsgáztunk, hogy azt mondtuk, hogy a föld gömbölyű, ezért meg már Arisztotelész is megmondta, akkor ezek utólag hogy fogják változtatni ezeket a jegyeket? Hát hazugságot tanultunk, hazugságból vizsgáztunk. Hát akkor a hazugságnak megfelelően kellett vizsgázni. Ja, végül is igazán a rendszerváltás volt, és olyan sok minden történt a történelem. Na, mindjárt megkérdezzük, mert tényleg mi is kíváncsiak vagyunk. Székely Sándor itt van velünk. Hello Sándor, jó reggelt kívánunk, csáó. Szervusz, sziasztok, köszöntöm a nézőket is. Hallgatók nézik mindenki, van. Online is vagyunk, néznek is bennünket, hallgatnak is bennünket. Sándor, hello. Laposföld hívő, jól mondom? Ha ezt mondom, hogy egy laposföld hívő vagy hogy fogalmazzak? Lapos föld kutató, inkább ezen a pontos megfogalmazás. Lapos föld kutató, tehát kutatjátok, hogy lapos-e, vagy ti azt állítjátok már, hogy egyértelműen lapos, és próbáltok azokat meggyőzni, akik azt mondják, hogy gömbölyű. Az fontos, hogy mindenki gömbföld modellt tanulta, és senki nem született lapos föld gondolkozónak. Tehát én is annak idején úgy gondoltam, hogy hát ez egy vicc ez a lapos föld, nagyon egyszerűen megszáfolható, és nekiálltam elméleteket gyártani, méréseket végezni, és eljutottam egy bizonyos pontra, ahol kiderült, hogy már pedig a gömbföld az lehetetlen. A melyik volt ez a pont? Tehát mit mértél meg, amikor azt mondtad, hogy na ez az eredmény, ez most már odaírva a papírra, látszik, hogy lapos a föld. Hol jött el ez a pont? Ez nagyon fontos, hogy sok argumentum van ebben a témában. Nagyon széles körül ne lehet rajta polemizálni. Számomra a görbület az, ami egyértelmű bizonyíték. A tudománynak az állítása az elképesztő. Tehát, hogyha a főáramú tudomány szerint a Balatonnak a 77 kilométeres hosszán 465 méter a görbület. Ez közel fél kilométer. Igen. Ez számomra már eleve egy elképesztő szám volt, megnéztem rövidebb, értékelhetőbb távolságokon. Balatonaligáról átnézünk Tihanyba, ez egy 23 kilométeres szakasz. A tudomány azt állítja, hogy itt 41,5 méter görbület van ezen a szakaszon. Ez azt jelenteni, hogy egy 1,7 méteres szemmagasságból, tehát leállok a partra és átnézek Tihanyba, a Tihanyi dombnak a felét nem szabadna látni, 26,4 méter. De látszik a domba. Értem, tehát a laikusoknak lefordítva igazából azt kellene, hogy lássuk, ha a föld valójában gömbölyű lenne, hogy eltűnnek a vitorlások, nem látom a másik oldalon menő autókat, sőt a Tihanyi apátságnak a fele is eltűnik, hiszen görbület van ugye a földön, vagyis tulajdonképpen a felét nekem már nem szabadna látnom. De mivel látom, ez arra utal, hogy a föld nem gömbölyű, hanem lapos, mert látom a vitorláshajókat, meg látom talán még a horgászokat is, vagy látom az ott fürdőzőket kis túlzással. Jól értem? Pontosan. Aha. Itt az a nagy kérdés, hogy a víz az görbül-e olyan extrém mértékben, mint ahogy a tudomány ezt állítja, mert azért 465 méter az közel fél kilométer lenne a Balaton teljes hosszán. Nem tudok vitatkozni veled, ez így van. Jó, de akkor honnan van az, hogy ugye régen azért állították, hogy az egyik ilyen bizonyíték az az volt, hogy a gömbölyű a föld, hogy amikor jöttek a vitorlás hajók, először csak a csúcsát látod, az árbóc kosarat, aztán a vitorlát, és a legvégén... Mert a távolodóknál még lehet azt mondani, hogy süllyednek. Aha. De a felénk jövőkre, akkor ezt most mit mondasz, hogy tudod ezt megcáfolni? Eleve a mérték az nagyon fontos, tehát sokkal hamarabb és sokkal mélyebbre kellene eltűnjenek, akkor, hogyha ez a görbület miatt lenne. De hogyha megnézzük az egyik oldalról, mondjuk látunk egy félig elsüllyedt hajót, egy eltűnt hajót, akkor elő kell venni egy távcsövet, vagy egy nagy zoomos kamerát, és rögtön visszajön a képbe. Na most ez nem lehetséges, hogyha a víz miatt történik ez, tehát a görbület miatt. Úgyhogy ez egy fénytöréses zóna, egy refrakció zóna, amiben gyakorlatilag beleűszik. Ez nagyon egyszerű elképzelni. Aszfalton is lehet ilyet látni nagy nyári melegben, amikor az autó alja egyszerűen eltűnik. Egy ilyen... Hát nem tudjuk, kicsit följebb van az a déli báb, amiről te beszélsz, nem? Hát egy fordított inverz refrakciós hatás, amit ott látunk, a déli báb is egy ilyen fajta hatás. De most mi van a holdfogyatkozással? Hát ugye elvileg a holdfogyatkozásnál ugye hát a kerek árnyékot látjuk, nem? Tehát a föld kerek árnyékát látjuk ugye a holdfogyatkozásnál. Nem? Nem. Hogyha egy tányér kifordítasz a magadhoz képesti szemközti perspektívából oldalra, akkor körülbelül ugyanezt látod. A holdnál egy nagyon egyszerű bizonyítékon van. A hold nem egy objektum, és nem a napnak a fényét veri vissza egy gömbfelületről. De akkor mi a hold? Az egy fényforrás. Ugyanolyan, mint a nap. Tehát, hogy van saját fénye. Pontosan. Ugyanis, hogyha megnézel egy gömböt, mondjuk egy diszkógömböt, hogy az hogy veri vissza a fényt a szemedbe, hogyha mondjuk mögötted van egy fényforrás, a diszkógömbnek a közepe az mindig fényesebb, mint a szélei. Ugyanis a széléről nem a te szemed irányába veri vissza, hanem oldalra veri. Csak kicsit lassabban, tehát ti azt állítjátok laposult hívők, hogy a holdnak saját fénye van, és az egy ugyanolyan hasonló objektum, mint a nap, tehát nem a nap fényét veri vissza, hanem van saját fénye. Pontosan. Ez meleg. Pontosan, mert... ez egyre melegebb, de tudtam, hogy jó lesz. Aha, értem. És akkor mi a helyzet a holdra szállással? Vagy mi a helyzet a NASA fotókkal? Vagy mi a helyzet a műholdakkal? Hát ugye ezeket nagy sztereotípiek, gondolom mindenki ezt kérdezi tőletek. Igen. NASA. A NASA most vagy igazat mond, vagy nem. Ez nem bizonyíték alapos földre, sem a gömbölyű földre. Az csak arra bizonyíték... Utána lehet nézni mélységében, hogy most hazudik vagy nem. Itt azért érdemes megemlíteni azt, hogy a NASA óhéberül megtévesztés jelent. Aztán! Tehát... Hát ez még azért nem alap arra, hogy a NASA megtéveszem bennünket, hogy a föld lapos. Nem, ez csak egy olyan arra bizonyíték, hogy érdekes a névválasztásuk. Viszont De a NASA maga egy mozaik szó egyébként, ha én jól tudom. Igen, az a nemzeti űrhivatal, vagy nem tudom. Na jó, de ha a föld gömbölyű, akkor ha lapos lenne a föld, akkor máshol lennének a kontinensek. Tehát az fel kellett volna, hogy tűnjön valakinek, hogy az nem stimmel akkor. Hát más a gömb, meg más, ha lapos, kiterítek valamit, akkor máshol vannak a kontinensek. Akkor állításaitok szerint a kontinensek sincsenek a helyén, vagy nem ott vannak, ahova rajzolták, vagy nem úgy néznek ki? De ezt majd szívesen megosztom a közösségi oldalatokon, hogy hogy néz ki a Laposföldnek a pontos térképe. Ez gyakorlatilag egy azimutal equidistant mapnek nevezett térképformátum, ahol az északi sark a közepén van, és a déli sark nem létezik, az Antarktika gyakorlatilag szegélyezi a Földet, és ez egy 100 méter magas jégfal, ami gyakorlatilag körülöleli az óceánokat. Nem lehet leesni a szélén, nem kell senkinek megijedni. Na de hát amikor repülővel megyünk, akkor stimmel az, amit a térképeken látunk. Nagyjából. Sőt, hogyha repülővel megyünk, és azt megnézed a lapos föld térképen, akkor kiegyenesednek a járatok. Tehát nem arról van szó, hogy lólépésben, hát elvileg most mondjuk egy Dél-Afrikából Sydneybe tartó járat, az lólépésben először fölmegy Dubájba, majd onnét megint lemegy Ausztráliába. Ez egy lapos föld térképen nyíl egyenes útvonal. Úgy képzeld el a lapos föld térképet, hogy középen van az északi sark, és minden egyes kontinens gyakorlatilag az óra irányaiban áll lefele róla. És nincs déli sark. Nincs déli sark. De nem létezik. A déli sarkot még soha senki nem repült át a déli sarkot. Tehát az Antarktikán lehet repülni, cikkelyeket repülnek, de déli sarkon nem létezik, és azt nem repült át. Na, de a déli sarkon van egy kutatóállomás azért, haló, emberek akkor, dolgoznak, akkor hogy az nincs. Hát ők a jégfalon, szerintem a 100 méteres jégfalon. Micsoda, hogy mit honnan tudom? Azok ott vannak a jégfalon, azt nem tudhatjuk, hogy az egy sarok pont-e. Lehetne olyan útvonalat meghatározni, mint hogyha 4 órán belül átrepül valaki, akkor létezik a déli sark, de ezt az útvonalat van, miért senki nem repüli. Aha. Tehát konkrétan az egyik oldaláról a másik oldalára. Aha. Mi a helyzet a földkerülőkkel, akik megkerülték a földet? Fanándor kamuzott? Nem, tökéletesen jó útvonalon is ment. A lemezjátszó is körbe megy a lemezen. Micsoda? Pontosan ugyanilyen. Hát a lemezjátszót, ha elképzeled, az is szépen körbe megy a lemezen, pedig az is egy sík felület. Tehát tulajdonképpen így, hogy az északi sark van a közepében, ugyanúgy pontosan körülhajózható a laposföld, mint a gömbölyű. Tehát a laposföldnek a közepén az északi sark van. Igen. Na, tehát ha fölmegyek repülővel, nem ezt látom? Miért? Mit látsz a repülőről? Jeget látsz magad alatt, meg kontinenseket. Azt nem láthatod, hogy melyik van pont a közepén. Szívesen átküldöm majd ezt a lapos föld térképet, hogy meg tudjátok. Na várjál, megvan a lapos föld, körbe van egy 100 méteres jégfal, ugye? Ez teljesen a korongot körbe öleli. Mi van a jégfalon túl? Leesel. Le, ott halsz meg? A másik. De várj, ami fontosabb, hogyha, viszont, amit a Fed is kérdez, hogyha lapos a föld, akkor miért nem egyszerre van mindenhol világos? A fény az elhajlik. Tehát mit csinál? Elhajlik a fény. Már hova? Ha berúg egy hétvégé, hát egy péntek este, akkor elhajlik úgy, ahogy én a Ferivel. Hát elvileg, ha lapos a föld, akkor mindenhol egyszerre kéne, hogy legyen világos, meg egyszerre kéne, hogy legyen sötét. Mert akkor a fény a naptól 8 perc alatt ide, de akkor mindenhol egyszerre kéne, hogy érjen. Hülyeség, amit mondok? Nem így működik a valóságban. Gyakorlatilag egy spotlámpával is le lehet ezt szimulálni, hogy ahova világít, az ott van világos. De gyakorlatilag, ami történik ebbe az atmoszférikus refrakcióba, tehát ez a fénytörésbe, az, hogy a földi nézőpontra ráhajlik a fény, mivel... És a fény akkor szabályosan eldönti, hogy ma nektek jó éjszaka, gyerekek, sötét, holnap reggel 6-kor jövök. A nap az ugyanúgy megy körbe az egyenlítőn és a két térítőn, ugye a napszakoktól függően, és tökéletesen bevilágítja a Földet azon részeit, ahol éppen világos. És akkor mi történik akkor, amikor valahol sötét van, valahol megvilágos? Tehát Amerikában mondjuk sötét, nálunk megvilágos. Akkor mit csinál a fény? Akkor a nap éppen Amerika fölött jár, és hozzánk már nem jut el a fénye, tehát az nagyon fontos, hogy 10 000 kilométer távolságból már nem látjuk a fényt. Bocsi, nem látjuk, hát a nap sok-sok millió kilométerre van tőlünk, és látjuk a fényét. Nem, a nap az 6600 kilométerre van tőlünk. 6600 kilométerre van a nap? Igen. Az nagyon kevésnek tűnik. Én akkor azért összetolnám magam, hogy ilyen közel lenne. Ha a Föld van mondjuk a Holdtól 300 000 kilométerre, tehát a nap közelebb van, mint a Hold? Nem, a nap pontosan ugyanolyan 6600 kilométerre van, mint a Hold. A Hold egy picit más pályán megy, és ezért nem ütköznek össze. Aha. Amúgy a napnak is, meg a Holdnak is az átmérője mindösszesen 50 kilométer. Nem magfúziós és hidrogénfúziós eljárás folyik benne, hanem az éter energiáját veszi. Ezt már Tesla is kifejtette, és abból világít gyakorlatilag egy már elektromágneses fényforrás. Csak a Holdnak kevesebb energiát sikerül venni, ezért halványabb, gondolom, ugye? Hát a Hold igen, az nem világít. Mi van a lemez másik oldalán, a B oldalon? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezt mi van alattunk? Tehát ha elkezdek ásni, egyszer csak hova jutok? Dimenzió? Én is úgy gondolom, különben, hogy egy másik dimenzió lehet. Ásni mindösszesen 13 kilométerre sikerült még az oroszoknak az 1970-es évek elején. Egyszerűen nem lehet annál lejjebb ásni. Tehát én is úgy gondolom, hogy ez egy szép kutatási téma lehet. Sejtésem szerint, ugyanúgy, ahogy a búra fölött is, meg a föld alatt is egy dimenzió határ lehet. De ez csak egy hipotézis. Oké, okay, ezek a bizonyítékok. Nézzük, hogy kinek áll érdekében ezt elhitetni velünk. Tehát ki az a háttérhatalom, vagy kik azok valójában? Soros, aki... Györgyön kívül. Soros, oké, okay, Soros, de neki most van elég a zsákjában. Neki ezt már ne fegyük bele a zsákjában. Jó, neki most annyi minden van a rovásán. Nyilván benne van, de most hogy? Ti állításotok szerint egy háttérhatalom nem enged bennünket látni a lapos földet? Vagy ki és miért tévezhet meg bennünket? Lehetséges, hogy ez egy szimpla tévedés. Az is lehetséges, hogy van egy ilyen összeesküvés, ahol szándékosan butították az embereket. Itt mindenképpen óriási különbség van a két modell között. Tehát nem csak a föld formája, az gyakorlatilag jelentéktelen a mi mindennapjaink szempontjából. Az nem mindegy, hogy a földön véletlenül vagyunk, hogy az egész föld is véletlenül jött létre, vagy pedig ez már egy nekünk készült, tervezett, teremtett világ. Uh-huh. A teremtést is sokféleképpen képzelik el, van ennek spirituális és vallási verzió is. Mindenképpen az a nagy különbség, hogy azért vagyunk itt ezen a földön, és egy életre, hogy a kis petrodollárjainkat összekuporgassuk. Vagy milyen dollár? Tetrodollárokat. Tetrodollár? Összekuporgassuk, vagy magyar forintokat. Most, ha még bitcoin mondtál volna, vagy étert, akkor azt megértem, de a tetrodolláról még én sem hallottam, bár már egyre jobban érdekel a kriptovaluta is, de a tetrodollárról még nem hallottam. Figyelj, a család egyébként mit szól? Ez érdekes dolog lehet, amikor ti így nem egymásnak feszült, hogy csak beszélgettek. Elfogadták már, hogy te így gondolkozol? Vagy már elköltöztek. Vagy fura szemmel néznek rád? Vagy van, aki hisz a családban, vagy aki sikerült meggyőznöd? Van olyan? Most tényleg mindenféle rossz indulat nélkül kérdezem, tényleg érdekel, hogy mit szól ehhez a közvetlen környezeted? Természetesen az elején ezt mindenki nagyon furcsán vette. Én is két hétig nevettem a mexikói barátomon, aki ezt nekem bemutatta még sok évvel ezelőtt. Mivel, hogy én már jó sok éve kutatom ezt, egy része elfogadja a családomnak, egy része még mindig fenntartásokkal van, de ez nem is probléma, tehát én azt mindig hangsúlyozom, hogy nekem se higgyen senki. Itt azért tartunk itt, azért... Ettől azért nem kell nagyon félned. Mindenki... Ettől azért ne félj nagyon. Tényleg, Balázs, igen? Neked mi a véleményed, miért gömbölyű a föld? Hogy miért? Én nem tudom, hát ez már teremtés elmélet, hogy miért gömbölyű. Én nagyon hiszek a gömbölyű földben, meg engem azért, hogy meggyőznek a képek, a fotók, az űrutazás, a GPS-ek, a gravitáció, az éjjel-nappalok változása, a holdfogyatkozás, a napfogyatkozás. Tehát én egyelőre több érvet tudok felsorakoztatni, de nagyon meggyőző, ahogy ti érveltek, illetve hát pontosabban, ahogy olvasom az érveket, lehet, hogy egyszer átállok, nem tudom. A miértekre szerintem kevesebben tudják a választ, a bizonyítékok most inkább még a kerek vagy gömbölyű föld mellett szólnak. Hát a miért, tehát nem tudja senki szerintem. Nagyon jó, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kiírt egy pályázatot most erre, hogy küldjenek be bizonyítékokat arra, hogy miért gömbölyű a Föld. Mert jellemzően mindenki hasonlóan hozzá, és azt mondják, hogy mert így tanultuk. Uh-huh. Az, hogy a NASA-nak ezek, vagy a szateliteknek a fotói, arról nagyon fontos tudni, és ezt a Magyar Szatelit honlapon is lehet olvasni, hogy itt a képeket a föld felületén miért 10 centiszer 10 centis képkockákból rakják össze. Tehát ez egy mozaik kép. Ez nem egy egybe fotó a földről, a félreértés ne essék. Ezt egy algoritmus rakja össze, akár összerakhatná banán alkúra is, de ebből egy gömböt készítenek. Van olyan elmélet is, hogy a föld banán alakú. Szóval az MTA-nál is egyébként elbizonytalanodtak, valószínűleg azért írták ki ezt a pályázatot. Ott ment valaki ott a folyosón, és egyszer megtorpant a keze alatt néhány köteg papírral, és elkezdte vakarni a főt, és mi van, hogyha mégsem gömbölyű? Hát egyébként azért mondom, hogy ez egy izgalmas beszélgetés volt. Jó, pár ezer euró. Így elsőre nagyon-nagyon szépen köszönjük, sajnos nekünk mennünk kell, mert nincs több időnk, Sándor, de lehet, hogy erre szentelünk majd még egyszer 20 percet valamikor. Jó, mert további szerintem ez egy érdemes ezen vitatkozni, beszélgetni erről, hát mi mindenkit szívesen látunk, hallunk. Érdekes elmélet. Jó volt ezt így, hallani. Igen. Nem mondom, hogy meggyőztél, de érdekes, hogy milyen színes a világ. Nagyon érdekes. Mutatjuk, hogy mi van mögött. Igen. Sándor, nagyon köszi neked, hogy vállaltad az interjút. Köszönöm. Köszönjük én is, szépen. És szívesen. Tagsági díj van? Nálad? Jó, akkor Jani van belépünk. Így van, és hol keresünk benneteket? Ez illuminátusok mintájára illumináltak.hu. Sándor, köszönjük, mennünk kell, vigyázz magadra, széket Sándor. Köszönjük szépen. Ciao. Mondtam, hogy kemény lesz. 8:30 pontosan jövünk, mindjárt egy rakután. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek. A gyerekek, nagyon sok SMS pro és kontra a témákhoz kapcsolódva, ugye a lapos föld hívővel Székely Sándorral beszélgetünk, hogy nagyon helyes volt, olyan normális volt, mi se bántottuk, nem is ez volt a cél. Ezen csak teljesen hétköznapi sztereotíp kérdéseket tettünk fel, és próbáltuk meg nem is megideologizálni, vagy megindokolni, csak meggyőzni talán, de ez sem igaz. Inkább ő próbált bennünket meggyőzni, hogy miért higgyünk a lapos földben, mi megkérdeztük a legközhelyesebb dolgokat, a holdfogyatkozás, a GPS-ek, a gravitáció, a fény, az Amerikában világos, Európában sötét effektusról, de mindent próbált száfolni, és továbbra is ugye, hát hisz abban, hogy a föld lapos, sőt, mi több ehhez a mozgalomhoz egyébként már sokan csatlakoztak. Hogy ez most egy média hack vagy nem, mi ezt nem tudjuk, lehet, hogy egy hónap múlva aztán kiderül, hogy itt megvezettek mindenkit. Nekünk most úgy tűnik, hogy ők azért ezt baromi komolyan gondolják, de az is lehet, aztán kiderül, hogy egy hónap múlva, hogy itt megetettek mindenkit, akkor ezt mi is vállaljuk. De egy interjút azért megért, látva az SMS falat és a Viber falat, hát fölrobbant gyerekek, van, aki felidegesítette magát, van, aki migrént kapott, van, aki kikapcsolta, van, aki azóta mérgelődik, van, aki hangosan röhög, és azt mondja, hogy ilyen szórakoztató interjút még nem hallott. Szóval hát megosztotta a hallgatóinkat ez a beszélgetés. De én örülök, hogy felhívtuk minden esetre. Össze van téve a szett. Összepakolták, tényleg összefogott volt, magabiztos volt, szemrebben is nélkül, vagy megingás nélkül válaszolt minden kérdésünkre. Ha belegondolok, egy pár évtizeddel ezelőtt én mondjuk egy általános iskolai órán jegyzeteltem volna. Jegyzeteltem volna, felkészültem volna belőle, és a következőre feleltem volna abból, amit hallottam tőle. Tehát nekem igazából meggyőző volt, csak hát az ott már történt egy-két dolog. Elolvastam egy-két könyvet. Ugye jó, csak egyet. Ők leginkább egy balatoni mérésre alapoznak, ahol ha átméred a túloldalt, ott már el kéne tűnni a vitorlás hajóknak, a föld gömbölyű, már pedig azért lapos, ugye, mert látod a vitorlás hajókat. Szólt így az érvelése ugye Sándornak az elején. Na, azt mondja, hogy a föld nem gömbölyű, hanem geoid. Egy balatoni mérés maximum abban az esetben lenne mérvadó, ha azt mondjuk, hogy a föld egy szabályos gömb, de nem. Így természetesen lehetnek teljesen sík területek, főleg olyan pici területen, mint a Balaton az egész földhöz képest. Bocs, hogy elkapcsoltam a lapos föld teória felvezetés előtt, de én még mindig félek a sötét. A pityú küldte nekünk. Tudom, mi van a jégfalon túl, a mások, ez Gábor küldte nekünk. Hú, gyerekek, ez az interjú nagyon kemény volt, de már érdemes volt ezért felkelni. Mondjátok el, hogy mit szív, adjatok nekem is. Ez súlyos beszélgetés volt. Balázs, kellett ez nekünk? Kérdezi valaki. Látszik, hogy bezárták Lipót mezőt, az ilyen lapos föld hívók miatt érett meg az emberiség a pusztulásra, írt Ádám. Az a durva, hogy ez a lapos föld pasi pont annyira nem tűnik atomkettyósnak, mint a hét elejé ufós. Félelmetes, hogy már nem egyértelmű, hogy ki az őrült. Én vagy ők? Kérdezi Fanni. Ez a figura túl sok trónok harcát nézett, onnan vette a jégfalat, írja nekünk valaki. Ha lapos a föld, mi van az alján? Egyébként ezt mi is megkérdeztük, ugye? A föld lehet lapos, de a csajom gömbölyű, és a hegyet mászok, elfáradok, írta nekünk valaki. Ez hülyeség, a föld kocka alakú, hat oldala van, ahol az ember, ahogy az ember kezén is hat új van. Ez nem lehet véletlen. Köszönjük szépen. Balázs, néz utána a petrodollárnak, meg fogsz lepődni, királyok vagytok, a kajás küldte nekünk. Most értettem meg a szekunder szégyenérzetet. 3 napja vége Ozora fesztiválnak, mégis mit fogyasztott? Vagy még nem tisztult ki? Kérdezi valaki. A gyerekek, belefáradtam, fizikus vagyok, sírva röhögök ezen a lapos föld kutatón. Amúgy, igen, hát Gábor itt kicsit messzire ment, hogy ő mit csinálna a lapos föld kutatókkal. Szegény Galilei most saját tengelye körül forog a sírjában. Ez Buktus költe nekünk. Lehet a dologban van valami, amit beszél a forma, bár én jobban hiszek a Matrixban, én vagyok Neo, várom a Morpheus jelenleg Csepelen. Sőt is Viktor költe nekünk. Gyerekek, lapos a föld, és áll, mégsem forog, meg nem is kering, a nap meg csak egy sárga kis festék az égen? A Mészáros Lőrinc meg egy csóró koldus? Hát hogy van ez? Hogy is van ez valójában? Nem álmodott ez az ember patakival? Kérdezi Csébé. Persze, a Balatonon pedig delfinek úsznak. A kápszi rossz, álljon le a szerrel emberünk. Üdv Andi. És ehhez hasonló SMS-ek pro és kontra. Hát igen. Hey, pro és majd, ha igaza lesz, érted, kiderül egy pár hónap múlva, na, akkor majd írtok. Mindegy, az interjút akkor is mi készítettük vele, úgyhogy nekünk jó lesz. Mi megcsináltuk az interjút. Minden esetre érdemes volt, de nem hívjuk vissza, valaki megijedt, hogy nincs ebben még egyszer 20 perc. Nem, ez egy egyszerű történet volt. Na, srácok, arra gondoltam, hogy ha esetleg benne vagytok, akkor elvihetem a szódákat? Milyen szódát? Az egyik hallgatunk hozott be ilyen szódát. Négy darab szódát. És nagyon szépen köszönjük. Igen, szódás is hozott szódákat. Miért nem isszuk meg? Mert van tisztított vízünk, mert Balázs beszereltette ugye a víztisztítót. Az igaz, hanem lúgos, vagy nem, semmilyenes, vagy milyen is. Van egyáltalán lúgosítás? Na mindegy, majd beszélünk valahol. Igen, lúgosítási tévhitek, szívjuk Szenti Gábor. Tehát el akarsz vinni négy szódás üveget? Elvihetem. Hát tőlem vidd, de mit csinálsz vele? Várjál csak, legyen mondjuk azt, hogy megisszuk. De ma van ez a kerti parti. Aha. Ja, és akkor bejebb vagy, négy liter szódával bejebb vagy. Igen. De most tényleg fogod nem a hónod nem 8, meg 2 literesek. Ja, hogy akkor 8 liter szódával. És az 52-esen szépen végigbumlizol vele, meg aha, nem a hónom alatt az nem életszerű, a kezemben fogom tartani. Tehát ma délután, csak hogy értelmezzem a dolgokat, hát kaptunk 8 liter szódát. Egy szódás fiú behozott nekünk, mert szeret bennünket. Ma délután Jánosék kerti partiznak. Jó ötlet volt a kerti parti, jó ötlet volt a pizza rendelés alapot. Jó ötlet volt játszani a szódással. Jó ötlet volt játszani a szódással. Berakod ezeket kicsi apró kis reklámszatyrokba. Kézzel fonott kis tejzacskókból. Tejzacskókból. Üres, kimosott tejzacskókból fonott nejlonszatyrokba. De nem egyszerűbb, ha lemegyek ide a sarki közérbe, és veszek neked 12 darab szódás patront, odaadom neked, meghívlak egy érre, és otthon csinálsz magadnak szódát, mint hogy 8 darab 2 literes üveggel, vagy 4 darab 2 literes üveggel zögykölődsz az 50-es villamosan? Jó a felvetés is. Hogy az van, jöhet. Hogy a 2 literes szóda töltése az 80 forint. Igen. Tehát 320 forintért fogsz végigcipelni a városon 4 szódás üveget. Hát de most érted, hát van, amikor például borítékot veszek 100 forintért, és azt is hazaviszem. Igen, de oké. Na jó, de borítékot nem tudod otthon előállítani. Tehát az el kell, hogy vigy A-ból B-be. Azt nem tudjátok meginni a kerti part. Ez olyan, mint egy parkertól. Igen? Azt is meg kell venni, pedig 2 gram, ugye? De meg kell venni, el kell vinni A-ból B-be. De ne cipeljél át 16 kilót kis reklámszatyrokban, hogy egy időben kerti parti van Jánoségnál, és ülsz az 50-es feelingeden 16 liter szódával tesó. De csak ott áll, és senki nem iszza meg, és elszavarítan az egészben. Én megmentelek benneteket az ingyen szódától, hazaviszem a kerti partira, mégiscsak jönnek a rokonok. Ne álljon itt fölöslegesen! És aztán meg majd a Feri feltölteti 360 forintért a 4 darabot, vagy ilyesmi. És akkor meg visszahozom az üreset. Visszahozom az üreset, én hazaviszem Velencére. Aha. Igen. Föltöltetem, visszahozom, és te megint hazaviszem. Nagyon jó. Hát ez jól fog mutatni a Giuliának az anyos ülését. Azt nem baj, mert szokott lenni rajta szóda, nem ez a baj, hanem hogy én ezt úgy érzem, hogy egy picit takarékos. Ott áll, más néven senki spúr. Nem vissza, nincsen. Nem. Ő most megment nincsen, bennünket, érted? Nincsen kihasználva, teljesen feleség. Négy üveg másik van. Meg az, hogy a hallgató hozta, tehát egy igesztus a hallgató felé is, hogy nem értelmetlenül igen, hozta. Igen, én vettem át, aki elmondta a hallgató, hogy mindenkinek igen. Jár egy üveg szóda. Hát azért kérdeztelek meg benneteket, mert udvarias és előzik egy üveg. Megtettem volna már azt is, ahogy a múltban számtalan szól, hogy nem szólok nektek, hogy a közös ajándékot hazaviszem. Aha. Most már ezt ki, hogy mi lesz a én mai tényleg veszek neked 12 darab szódás patront. Drágább ajándékoknál tudjátok nagyon jól, hogy nem szoktam megkérdezni. De most... Drágább ajándékoknál már vagy eleve addigra csomagolsz, mire kiérünk, vagy úgy viszed el, hogy nem is szólt. Hozzátok, majd odaadom. Igen. De hogy csináljunk hatékonyan kerti partit? Vigyük haza a munkahelyünkről a szódát. Így van. Ugye? Láttam, hogy van a hűtőben valakinek egy ilyen félig megnyitott, ilyen kicsit lében folyó gombakonzerve. Nem akarod elvinni plusz feltétnek a pizzára? Mert szerintem vidd el, és ha megjön a Songoku, dobd rá ilyen nagyon elegánsan. Nem kell, már hármat vittem. És van két félig megbotott csemege uborkás üveg. Megkérdezed, már vittem haza ballonos tisztított vizet is. Illetve szerintem abszolút nem venni zokon a kolléga, ha elvinnéd a kinyomós tejszihabját, hiszen mégiscsak ezt isztok majd azért ott egy jóféle kapucsinót, ami az itteni kapszulából készül. Nyomjál rá a tejszihabból egy kicsit a vendégeknek, és hozd vissza holnap. Teljesen egyértelmű. Reggel végig kellett nézni az összes teljes dobozt, hogy mi az, ami még bontatlan. És akkor ott zögykölődsz majd 8 liter szódával az 50-esen? Hát, tulajdonképpen igen. Engem meg se próbálják kérni, hogy vigyelek haza. Nekem nagyon fontos dolgom van. Még nem tudom, mire kitalálom. Majd. Én nem cipelek neked de szódát a kerti partra. Vagy még kézi súlyzóként használod? 8. Jó, hát meg a 8. Az magam is ez a Farmer Walknak hívják. Tehát, hogy ezzel nem bicepszezünk. Jó, hűtőből tényleg esetleg valami, ami rá segít a kerti partira, bármi, semmi? Jeggel ne vigyél. Tudok én valamit hozzátenni a kerti partihoz? Tényleg, tehát jeget lehetőleg ne vegyél a mély hűtőből, fagyit se vigyél haza, mert az is elolvad, bár a vendégek nem veszik észre, hogy visszahűtőd. Mit tudunk még hozzátenni? Tehát vigyél mindent, amivel én ma hozzájárulok a vadon család kis kerti partijához. Nem várunk már? Megkérdezhetjük Timit. Itt van egy ilyen gázmelegítő, ilyen búra vagy mi, ez nem akarod a honod alá csapni és elvinni, hát a hűvös lesz este? Picit szurkoltam egyébként, hogy még melegebb legyen, mert akkor a pálisított eltartam volt. Lassan ott vagyunk, hogy ez egy taxi út lesz. Jó, ritkán, most János a védelmi, ritkán rendez a vadon család kerti partit. Annak meg kell adni a módját. Tehát céges szódát inni, annál szerintem nincs üdi több, mint egyébként, hogy fogsz a vendégeken fejenként fél liter szódát. Szikvizet még valaki? Ami nem a saját patronodból megy. Ránézel majd a patronokra a spejzbe, és azt mondod, aludjatok, nyugodjatok békében, kicsi patronok. Jó, most nem kell munkába állatok, hoztam. Eljön majd a ti időtök is. Amikor felbontalak benneteket, esetleg már használlak is, de egyelőre most céges szódával oldom meg a dolgot. Persze, János. Nem sokára csatlakoznak hozzátok majd azok a kis társaitok is, amiket majd Balázs bácsi vesz meg a hegyalja úti non-stopban. Figyelj, én a vadoncsád érdekében lemondok az 1-8 liter szódámról, mert egy 2 decit már nagyon komoly, hogy is mondjam, lelkismert furdásra tegnap bevertem belőle, de 1-8 szódára a vadoncscsalád és a rokonság a vendége. Én is adok, van otthon szódám. És én ezt respektálom, nem folynak a rozék sem az asztalon, hogy láttam. Hogy nem érzem. Hogy, nem érzem. Hogy a büdös életben nem vinnél 8 liter szódát, hogy nem? Igen. Ráadásul BKV-n. Hát a hülye ott ül majd a Kispesten az 50-es. De én nem úgy vagyok az egyetlen hülye, aki a BKV-n szokott szatrokat cipelni. Na jó, de más azért viszi a szódát, mert meg kell, hogy vegye, vagy nincs máshol. De hát azért neked lenne máshol, érted? Hát de bort nem akarsz hozzávinni? De, már kinéztem magának ide. Bort. Hát te mondtad a múlt, hogy a rozé nem bor, úgyhogy bort nem. Rozét igen? Nem mondtam ilyet. Nem mondtad, de azt mondtad, hogy ez nem is igazi bor. Robika írja, hogy nem lehet valahogy a szódából szénsavat kiengedni. Nem tudjuk valahogy kiengedni. Úgyhogy most hátra is kiengeded, az a cipeli, és ott mondják, hogy te Jani, ez a bodza koktél, ez nem olyan, mint szokott lenni. Megfordítod a szódás üveget, úgyhogy kilógjon a cső a vízből magából. Ó, de kár, hogy ezt nem adáson kívül kérdeztem meg. Kertváros sima víznek is van helye. Ha más sem locsolásra jó lesz. Jó, de esküdj meg, hogy nem hűtöd le, mert azt tudod, hogy a hűtő teljesítménye, ha most ezt a 4x2 litert beteszed melegen, mert mire hazaérsz a BKV-n 30 fokos lesz a szóda. Az csak két literesével tedd be, az fokozatosan hűt, nehogy egyszerre 8 litert lehűtsél masszán. Azt szoktam csinálni, eleve hát az ember ospórol, ahol tudnám, ki van húzva a hűtő, mindig a szomszédhoz szoktam átni. Ja, milyen már tele van, beteltem hozzátok közé. Igen. Kérdezzük, hogy a Feri öngyújtóját nem akarod elmenni, esetleg alágyújtsál a bográcsnak? Nem lesz bogrács, rendelt pizza. Tehát, hogy esetleg, ja, hogy rendelt pizza lesz. Persze, tudod, hogy azért szerdai a parti, mert szerdáig tart az akció. A vendégeket úgy hívtad meg, hogy előtte otthon legyenek? Kérdezi. Gerti parti vadon családnál érkezés teli gyomorra. Egy jó kávé. És így adtok is? Igen, amikor megjöttök, megkérdezed rögtön egy elindulós kávé valakinek. Egy jó kávé, egy jó szóda. Azt mondja, hogy Jani, én a szódás kollégája vagyok, én vagyok a kiszállító, ha kiürül a szóda, én kicserélem neked. Tehát látod, egyből lesz 4 üveged, és ki is lesz cserélve. Ha már úgy is jössz ki hozzánk, nem viszel haza? Ez nagyon jó. Azt a mindenségit neki. Na jó, hát igen, küldik a hallgatók a tippeket, hogy mit lehet. Na nem, még valami jön. A kérdezi, hogy Rokko lehet, hogy írt, hogy bubis kanalat vigyen esetleg. Jó, én nem látok több jelöltet egyébként. Vagy csak legalábbis sárgát, nem tudom. Hát, hogy nem sárgával jelölsz. Oké. Menjünk el hírezni. Akkor ámen. Az én részemről viheted. Oké, jövünk mindjárt. 3 perc van pontosan 9 óra. Itt vagyunk nem sokára. Egy pici hírek, és aztán jövünk már is. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek! Jó reggelt! Jön vissza a kánikula, szép idő lesz, jó idő lesz egészen péntekig, vagyis 3 napig élvezhetjük a jó időt, aztán jön a hideg front. hétvégére, de nem menjünk még ennyire előre. Előre örüljünk annak, hogy jó idő lesz, nem? Hm? Tehát mégis nyár van, hát augusztusban még azért legyen 30 fok, hát nem temessük itt a nyarat. Hétvégén, de legyen 20. Hát az semmiképpen, igen. Itt vagyok, tolhatjuk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy... Szódát eltetted? Elraktad a szódát? Persze. Megvan minden? Leraktam már az asztalról, hogy nehogy valaki lenyúlja. Gondolom, hogy sokan azért nem akarnak elvinni két liter szódát, 1-8 szóda tartalommal. Tehát, hogy... Tudják ők is, mi a jó. Csinálj meg egy fotót az 50-es feelingeren, hogy ülsz a szódával. Majd csinál más. Gyerekek, ha ma látjátok, hogy 8 liter szódát visszajönni a kerti partira, az nyomjon már egyet. Na, királyi műsor, jól titeket végre hallani élőben. 10 éve Angliában élek, de most végre itthon, jó lenne az a freki idejérne már Békés Csabára is, tudom, rajta vagytok most, még itthon vagyok, egy bögrét el tudné fogadni, ha értitek, mire gondolok. Királyi pajtok ütöltette. Vinci, Vincikem, játsszál valamit, adunk bögrét, de csak úgy azért, mert hallgatsz bennünket, nyilván nem, de ha legyőzöl, vagy jót írsz, naphallgatója leszel, akkor természetesen van bögre. Jelentkezzen most a izére, a hármasugrás lesz még. Na, az órában ír még egy SMS-t, Vinci. Így van. Szeretem. Jani, az adásmenetet vidd haza, jó lesz gyújtósnak. Ezt Kazi küldte nekünk, Kazi, köszönjük szépen. Évek óta ezt. Nyugi, már becsomagolt, illetve Feri már többször kereste az öngyújtóját. A gyerekek, nem láttátok, Jani pedig mindig Sandán mosolyog, úgyhogy már megvan a gyújtós is, ahogy egy hallgató írta. Na, azt nézem, hogy van-e friss közlekedésünk. Láttok valamit? Én nem látok semmit, nyugi van. Azt mondja, hogy kérlek szépen, már nézem sem. Nem, egyébként tényleg nyugi van. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, egy kis jó Leo Maracchioli. Na, egy jó Despacito Leo Maracchioli. Egy kis metálos verzióban. Na, mondtam, hogy adáson kívül nagyon szívesen meghallgatom. De úgyse hallgattad meg. De megmutatta, jó volt. Úgy csináltam, mint aki figyel. Na, én ezért vetettem fel adásban is, hogy esetleg... Igen, csak van egy lebeszélt interjúnk, és... Sajt! Jó, még a héten próbálkozunk. Jó. Gyere, mindig majd próbálkozz. Viszont kaptunk egy nagyon helyes levelet. Úgy látszik, ez már egy leveles adás, de mi szeretjük tényleg, ha írtok nekünk, ugye balázsi@radio1.hu az e-mail cím, és ha bármit tényleg meg akartok velünk osztani, találkoztatok, láttatok, hallottatok valamit, vagy veletek történt olyan dolog, amit megírnátok, tegyétek meg nyugodtan. Azt írja nekünk egy hallgatónk, hogy azért írok nektek, mert gyermekem, akit én csak Ricsi fiúnak nevezek, nem szereti. Szeptember 14-én egyébként, ja igen, ez nem. Ricsi 16 éves, ez a lényeg, 88 himnuszt tud elénekelni. Originál nyelven. Ó. Oh. 80. Origin nyelven, 88 himnuszt tud elénekelni. Jelenleg magától elkezdett gitározni. Büszke vagyok rá nagyon. Szerintem érdekes lenne a műsorotokban, ha gondoljátok, hívjátok. Aha. Ha lehetne, kérem tőletek, azért próbáljátok meg Ricsi fiúval kommunikálni műsoron kívül, ő amúgy a művészlélek kevesebbet beszél, ahelyett, hogy büszke lenne arra, amit tud 88 himnusszal, inkább szégyelli, pedig Frankó kis csávó írta ezt valószínűleg az ő anyukája, aki úgy írta alá, hogy üdvözlettel, köszönettel Zsanér. Tehát Zsanér. De jó név. Zsanér nagyon helyes. Zsanérként írta nekünk alá. És hát arra gondoltuk, hogy miért tesztelnénk le ezt a kisrácot. Persze. Aki lehet, hogy nem annyira beszédes, de nem nyúzzuk majd nagyon, ha nem akar velünk beszélgetni. Ricsi fiú, ahogy az anyuka írta. Hanem meghallgatjuk, hogy hogy énekel el 88 olyan himnuszt, vagyis nem nagyon tudsz tőle olyat kérni, amit egyébként ne tudna. Kínától a Dél-Afrikai Köztársaságig, Kanadáig, ami eszetekbe jut, mondhatjátok. Ricsi állítólag azonnal elénekli. Hát azért ennek járjuk utána. Én egyet fogok tudni ellenőrizni, a többi 87. Ti, jó? Vagyok itt készül, meg írja. A szovjetet tudod, mi? Tehát... Oh, igen. az jól megy, mi? Te öreg komcsi. Na, hát járjuk utána, és beszélgessünk egy kicsit Ricsivel, arra gondoltuk, hogy felhívjuk, ha már az anyukája helyes levelet küldött nekünk, és tényleg mindenkit arra buzdítunk, hogyha ilyen különleges képességekkel megáldott gyermek, felnőtt, nagypapa, nagymama van a családban, küldjetek el nekünk az elérhetőséget, mindenképpen beszélünk vele. Itt vanunk Ricsi, hello Ricsi, jó reggelt, ciao. Sziasztok. Hello Ricsi. A hangod alapján nem gondolnám, hogy 16 éves vagy. Tényleg csak 16? Aha. Hát akkor ez a mód... 17 lassan, de... Igen. Az a mindenit. Hát egy felnőtt, érett idősebb ember van a vonalban. Hát én egy 16 éves, fiatal hangú kisrácot vártam. Jó, te is beleöregednél, ha megtanulnál 88 himnuszt eredeti nyelven. Az is igaz. Ricsikém, hogy indult ez a dolog? Megtanultál egyet, kettőt, megtetszett, és aztán 88 lett belőle, vagy egyszerűen csak észrevetted, hogy meg tudod jegyezni a himnuszokat? Hát ez igazából egy reklám által kezdődött, nem fogom megnevezni. Nem is tudom, hogy pattant a fejembe, hogy megtanulom, és hát így folyamatosan gyarapodtak. Na de várjál, egy reklámban szerepeltél valahol, vagy énekeltél himnuszokat? Hát, Nem, de úgyis a himnusz, ami megtetszett, a svéd konkrétan, az megtetszett, úgy hallgathattam, és hát valahogy úgy döntöttem, hogy megtanulok. Te hol hallottad először a svéd himnuszt, valamilyen sportrendezvényen? Nem, mondom, a reklámban. Ja, reklámos. Ja, hogy láttál egy svéd reklámot, tetszett, amit láttál, vicces volt a reklám, és a svéd himnusz szólt a reklámban, te megtanultad a svéd himnuszt, és rájöttél, hogy ez neked milyen jól megy, és elkezdtél himnuszokat tanulni. Hát igen, nagyjából. 88 most, ami a fejedben van? Egészen 89. Pontosan? 89. Mi lett az utolsó, ami elbővültél? Mert nekem még 88-at írt az anyukám. Vagy azóta tanultad, hogy beszélgetünk? Vagy igen. Mi volt a 89? Jó, már 90. Már azt, amit nem. Akkor mi volt a 89-edik, Ricsi? Mi volt, amit legutoljára megtanultál? A kubai. A kubai. Na, hát akkor kezdjük ezzel. Nézzük meg. Mi mindenre rákészülünk ellenőrzés jelleggel. Te elénekled nekünk, és akkor utána mi meghallgatjuk. Na, hogy szól a kubai himnusz? Al combate corred vaya meses, as contemplan un plan orgullosa. No, no es una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Jó, oké, várjál, figyelj. Jó, erre meghallgatjuk a eredetibe, bocsánat, csak én becsuktam itt, várjál, figyelj, jön akkor az eredeti kubai himnusz. Figyelj, már el is indul. Elvileg szólnia kell. Aha. Mondjuk. Miért nem szól? Nincs hangja? Ezt nem adtad, ez nem baj. És... Kicsi szupermenes. Nem szupermenes. Na, akkor azt mondom, hogy Tadzsikisztán. Megvan a tadzsikisztáni himnusz? Hát igen, nagyjából. Na, jó, elfogadjuk nagyjából is. Ja, nagyjából is elfogadjuk. Hogy szól a tadzsikisztáni himnusz? Diori ajmandimo, babaktimo szari azizitu balánbor, szaudatitu zavlatitu begazánbor, ziduri zamona hora szidajem, bazeri parcsamitu szav kasidajem, zindabose vatán tojikisztoni ozodimán. Ó, oké, várjál, indítjuk. Figyelj. Kalózos, jó. Oké, megvan nekünk, meghallgatjuk. Ez volt. Ilyen kicsit elkapkodta, gyors. A Kasudájémet várjuk meg. Kasudájém. A Tony Bajer. Az volt, jó. Oké, Feri, mondj egyet. Azt mondod, hogy mit jelent a szövege, vagy a magyarral már nem foglalkozol? Sokan kérdezik, de hát mondjuk... Nem. Aha, jó, figyelj, jó. Afrika, Togo. Melyik? Togo. Azt mond, nem az tudom. Az nincs, Niger. Jó. Feri, ne legyek kérdezni. Jó, akkor Jani kedvér... nem nagyon meg. Jó, Jani kedvér, Japán, tessék, Japán himnusz. Köszönöm. Japán himnusz. Köszönöm. Hogy szól a Japán himnusz, azt tudod? Igen. Na. Kimi ga yo wa chiyo ni ya chiyo ni sazare ishi no iwa o tonarite keno musu ma oké, figyelj, oké, hallgatjuk. Itt van. Az. Hát ez kicsit szomorú, kicsit picit. Figyelj, nagyon jó. Oké. Okay. Azt mondja, igen, hogy... Valami nagyon lendületes. Na. Te tényleg. Biztos, tehát, hogy Dél-Amerika lesz az is. Ne rodjunk meg, valami nagyon lendületes. De mondj egy országot. Legyen mondjuk Andorra. Hát mit tudom én, hogy milyen a lendületes. Andorra van? Nincs. Jó, akkor legyen egy... Várjál. Mondom én, Chile sincs. Ecuador, mi van még? Slovénia. Legyen egy Argentina. Argentina? Jó, van, pont megy. Argentina. Pont megy. Argentina. Na jöjjön az Argentina. Oid mortale segrito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oi deruido de rotas cadenas, ved en trono alla noble igualdad. Jó! Jó! Ellenőrzés, várjál, várjál, ellenőrzés, ellenőrzés! Libertad, libertad. La provincia. Várjál, várjál, várjál, kicsi, várjál. Elég hosszú abban, hogy jön mindjárt. Három libertad. Működik. Meg vagyunk győzve. Meg vagyunk, jó, megvettük, megvettük ezt jó, is. Oké. Okay. Jamaika, valami jó. Jó, egy jó kis regi. Hogy szól a jamaikai himnusz? Egy pillanat. Keresem. Mit csinálsz közben, Ricsi? Éppen próbálom feleveníteni. Beadjuk az elejét neked, csak a dalt, figyelj! Mutatjuk, figyelj! Hú, de komor! Jó van, igen. Na? Jó. Eternal Father, bless the land, guide us with thy mighty hand, keep us free from evil powers, be our light through countless hours. Okay, Father, bless our land, guide us with thy Ricsi! Hát, nagyon durva! Hát ez nagyon jó! Na várjál! Lehet ezzel csajozni, hogy jönnek az ingyen sörök? Eddig nem nagyon jött össze, de... Igen. Két sör, két spanyol himnusz, egy izraeli, meg egy új-zélandi himnusz. Ha ezzel fizetsz, Ricsikém, írhatsz két sört. Azt mondják, 100 felett már összejön valaki. A következő olimpiára kimehetne ő. Nagyon nagy. Tudod, mert ott a csapatbevonulásnál, meg sokszor az érem átadásnál... Sokszor keverik a dolgokat, jön Ricsi. Igen, és akkor azt mondják, Enrico Palazzo. Jó, Vatikán megvan? A Vatikán himnusz? Na, Szent Atya mi? Hát... Na, Szent Atya mire áll? Nincs meg a Vatikán? De meg kell, hogy legyen. Megvan, megvan nagy rész. Mutatom, hát, hogy igen. Szól, figyelj. Így indul. Tudod? Tudom, csak... Jó, hát az elejével nincsen gond. Na. De... Akkor rövid. Ó, Félix Róma, ó, Félix Róma nobilis, ó, Félix Róma, Róma Félix Róma nobilis, sedes es petri, qui Christi vicem gerit, sedes es petri, qui Apostolus est pati. Ricsi, jó, jó, hát én mindent tudsz, tényleg, de nagyon-nagyon durva, nagyon durva. Ez fihetetlen, és meg egy csomó ország van előttem, hogy miket tudsz, hát igazából 11-ig tudnánk hallgatni. Igen. 11-ig tudnánk hallgatni, tényleg. Ez fantasztikus. Mondjuk egy jó mongoliát én azért még meghallgattam volna. Na, zárom akkor, kérd, megvan a mongol himnusz? A nyelvi érdekessége. Hogy van a mongol himnusz? Dajar manai tuz garus, dajar mongolin arjungolom, dalaik detsin gegenus, danda enzsiz úrban hagyna. Ha magdelhin sudar gaussai, ham tranek csene vebe zsúr. Jó, mutatom eredetibe, figyelj. Várjál, várjál. Így szól, figyelj, csak hogy ellenőrizzük, de tudom, hogy jó. Várjál, azt mondja, hogy nem akar. úgy sötét ez a mongol himnusz. Nagyon jó, hát komolyan mondom, ez szenzációs, tényleg nagyon király. Hát ez... Figyelj csak, most, hogy elkezdtél tanulni gitározni, csak a himnuszokat fogod gitározni? Dehogy is, azon kívül már teljes mértékben már zenét hallgatok. Menjük. Ez nagyon beteg ez az adás egyébként, tehát többen írják, hogy kicsit ilyen Balázs úr, de tényleg, tehát hogy 8 órakor a Laposföld, 9 órakor himnuszokat éneklünk, de kicsi szenzációs, kicsi szenzációs. Egy költséghatékony olimpián, bár most ezt lefújta sajnos a mob, úgy tényleg, illetve téged kéne alkalmazni. Mert a mobnak ezt tetszene, tényleg, és akkor a mobból versenyzőnek a kedve, Ricsi, és most jönnek a nemzeti himnuszok, és Ricsi jönne, egy smokingban is elénekelni Üzbegisztán. Koreában, aztán egy izé. Hát oda hibázok, ne. Így ezt le is fejeznek. Oda ne menjél. Ricsikém, de mit tanulsz egyébként? Hát... Nem ének. Himnuszokat. Ha himnuszok ki, hogyha gimibe jársz? Vagy valami gimibe, igen. Szakképesítés, gimibe. Jól van. Oké, hát örülünk, hogy megismertük, nagyon köszi. Hát azért ilyet is sok mindent hallottam már, hogy valaki fejben tart egy csomó dolgot, meg vannak képességei, de hogyha 88-89 himnuszt így bemondás alapján el tud énekelni, ez szenzációs. Vigyázz magadra, beszélünk, jó? Rendben, jó van. Köszi Ricsi, köszönjük szépen Ricsinek, köszönjük szépen, ciao, ciao. Csakos Zsani. Erő. Ricsi, ez te voltál? Ricsi még itt vagy. Itt vagy, Ricsi. Mit csináltál? És eltűnt. Hát akkor elmenjünk kérdezni. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Azt írja Ricsi, hogy lehetne a szlogenetek, hogy Rádió 1 csak 89 himnusz menj, ami Ricsi öcsike írta. Egerből. Ábel, én vagyok hétfő reggeli játékosotok, a szódás fiú. Aha. Tegnap én vagyok az, aki átadta Ferének a szódát. Ha szeretitek, ingyen kiszállok Jani kerti partijára. Üdvözlettel az eredeti kis szódás. 25-ös ballonnal. Apá. Tehát van ingyen szódád. Egy nagy fém, 25-ös ballon. Már lefolyom a partit, és akkor jöhetnek a ballonok, mert akkor hosszú távon meg vagyunk. Gyerekek, a Rádió 1-en egy 16 éves mongol fiú, a Rádió 1-en, nem, a Rádió 1-en egy 16 éves fiú mongol himnuszt énekel. Igen. Na ezért igen. Is érdemes még. Ez nagyon beteg ez a mai műsor, de pocsognak a könnyeim. Ezért szeretünk benneteket. Hát ilyet máshol nem hallok. Kicsit olyan, mintha ez az egész mai műsor egy RTL Gold promó lenne. Pici. Igen, Balázsóval és minden máshol, ami az RTL Goldon van, igen. Oké, okay. Na itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Erhard vagyok. Ciao. Szia! Erhard? Igen, Erhard. Erhard. Hát milyen ritka keresztneved van neked, Erhard. Igen, nem mindennapi. Nem, hát ez egy kihaló félben lévő név szerintem. Sokan már nem adják újdonsült gyermeküknek az Erhard nevet. Én nagyon szeretem. Ó, köszönöm, Jani. Igen, de tényleg. Aha, meg az éttermet is, hogy szállod Sopronba. Persze. Mindig azt kérdez, hogy elviszel Erhard, és akkor... Ingyen fuvar. Ingyen, ebben csak ingyen fuvart látni. Erhard. Aj, te szereted a neved egyébként, Erhard? Hogy becéznek? Hogy becéznek egyáltalán valahogy? Hát ritkán becéznek, de akkor Erhinek maximum, tehát hál' Istennek nem lehet nagyon becézgetni. Erhi? Hát ez igen, ez elég fúli. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapest, hogy mit csinálsz erre felé? Dolgozok, sofőr vagyok. Sofőrként dolgozom. Jól van, oké, Jani, mit tudunk a mai felhozatáról? Azt mondja, hogy ismerősök a kérdések, a válaszok, és nem nehéz. Tegnap eszedbe jutott, hogy van ingyen szó, de egyből meglágyultál, mi? Nem, nehéz. Bíztam benne. Bíztál benne. Na, így szól az első kérdés, figyelj. Melyik kontinensen őshonosak a varacskos disznók? Varacskos disznó? Na, hát hol őshonos állat? Pumba. Pumba? Ezt pedig azt mondtad, hogy Puna, mondom, hogy mi abban, mit láttál, mit nyitottál meg önnet, hogy Puna? De Pumba. Ez a oroszlán király? Az. Igen. Na, most már tényleg oroszlán, meg Vizé meg varázs. Mondj valamit, lejár az idő. Igen, egy pillanat, már is mondom nektek, csak gondolkozok. Hát ennyit nem lehet ezen gondolkozni. Oroszlán király, Pumba, melyik kontinens? Hát melyik kontinens? Afrika? Hát persze. Hát be kell mondani, hogy ennyi időnk nincs. Ne csináld már, ennél többet nem tudok volna segíteni. Jó lebaltáztam. Ezt el, igen, hát Afrika bemondott, hát már annyit segítettünk tényleg. Na, igaz, igaz. Azért köszi a holnapi két kérdést. Az is megmaradt, igen. Viszont van nyereményed, hallgass meg, megmutatom, figyelj, ez egy plusz ajándék tőlünk. Az önnyereménye egy páros belépő a Pappa Pia című film Rádió 1-es premier előtti vetítésére. Na, mit szólsz hozzá, Pappa Pia? Szuper, szuper, nagyon jó. Köszönöm. Zenés, táncos... Stól Andrással, rengeteg zenésszel, Szabó Kimmel, fiatal színészekkel. Jónak ígérkezik. Ja, és Stól, és nem lesz annak jó vége. Micsoda? Ja, meg Stól együtt. Ja, ja, ja. Igen. Á, jó, jó, jónak tűnik. Jónak tűnik. Mentek ketten, kit viszel magaddal, vagy kivel mész? Barátnőmet, páromat. Párodat. Jó van, jó mulatást, érezzétek jól magatokat. Nagyon szépen köszönjük. Köszi, hogy játszottunk, ciao. Hello. Hello, ciao, ciao. Ciao, na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkozunk. Ma reggel különleges adás volt, az egészen biztos. Ugye egyrészt felhívtuk Bai Balást, azt gondolom, az még egy normálisabb beszélgetés volt, ugye. Szenzációs versenyzéssel, világbajnoki bronzérmes lesz 110 gáton. Felhívtuk, beszélgettünk, gratuláltunk neki. Hát ez egy óriási, óriási eredmény. Tehát futószámban magyar érem az komolyan van. Ez még normális volt, de aztán. De valami aztán történt. Valami eltört. Valami történt. Felhívtuk a Laposföld hívők, hát hogy is mondjam, szószólóját, kitalálóját, vezératját, Székely Sándor. És vele beszélgettünk, hogy vajon mire alapozza azt, hogy lapos a föld, mi érvekkel, ő ellenérvekkel, ő érvekkel, hol mi ellenérvekkel próbáltuk egymást meggyőzni. És sokan fura módon egyébként a beszélgetés végére elkezdtek átállni a másik oldalra, elkezdtek Sándornak hívni, hogy ez most egy média hack vagy nem, vagy kitalálták ezt előre, hogy mindenkit meghűítenek, majd leleplezik, ezt nem tudjuk. Minden esetre, hát stábon belül is egyébként elkezdtek átállni a másik oldalra, csak jelzem, hogy igen, vannak információim, hogy Anna elkezdett elgondolkodni azon, hogy egy picit lapos-e a föld tényleg. Ugyanis ők azt állítják, hogy lapos a föld, és a NASA fotók, a föld körüli keringő űrhajók, GPS-ek, műholdak, árnyékok, holdfogyatkozás, éjszakák, nappalok, ez mind csak a háttérhatalom összeesküvése, és bizony jól palira vesznek bennünket. Úgyhogy mi felhívtuk és megkérdeztük. Megmutatjuk már is, hogy mit mondott. A Rádió 1-en Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! Ébresztő! Gyerekek, elmondom, hogy tehát az Anna bejött és elkezdett győzködni, halálok komoly, hogy mi van, ebben van valami. Tehát még nem lett laposült hívő, de azt mondta, most erre ő rááll. Értitek mekkora a baj? Rááll. Holnaptól lesz ők hallgatni, reggel bejössz, és na, figyelj. Rá, elgondolkozott, hogy mi van, ha így van. Igen, a tudomány nevében nagyon sok embert megégettek annak idén, és bebizonyosodott, hogy igazuk volt. Tehát 2017-ben miért ne lehetne az, hogy valaki van egy ilyen... Én nem azt mondom, hogy igaza van, nagyon elgondolkodtató. Érzitek, hogy most megfagytunk? Nagyon elgondolkodtató, higgyétek el. De akkor mi van akkor, hogy a világos... Hogy? Tehát miért van Amerikában sötét, hanál, akkor mindenhol azonosan kellene, hogy világos legyen, érted? Hát a lapos a föld, a fény 8 perc alatt ér ide a naptól, akkor az mindent egyszerre kéne, hogy beborítson. Nem. Hát miért? Hát mert középen van a nap, és azok messzebb vannak, a korongnak a széle felé vannak, érted? És ott, érted? És a fény az nem terjed csak úgy. Lehet, hogy ez a legegyszerűbb, hogy akkor miért van sötét Amerikában, és miért van világos nem Magyarországon? Nem pont felettünk van a nap, hanem a szélén van a nap, és ahogy forog a korong... Várj, az elkezdtük egymást győzködni, gyerekek, hogy gömbölyű a föld, értitek, hogy hova jutottunk? Egy óra után egymásnak magyarázzuk, hogy nyugi, hidd el, tesó, én is azt gondolom, amit te, nincs nagy baj. Mert bejött valaki, aki elkezdett hinni. Leszarom a szódát, vihetem? Viheted, de elgondolkodtató. Ő elmondta a Sándor, hogy azért van így, mert ugye, ha mondjuk a lapos... Anna, ő azt is mondta, hogy 6000 kilométerre van a nap. És a hold is 6000 kilométerre van, és a holdnak saját fénye van. Tehát a hold egy csillag ezek szerint, mert csak annak az égitestnek van saját fénye, ami csillag. Minden más az bolygó. Okay, tehát a hold egy csillag. És honnan tudjuk, hogy nem 6000 kilométerre van? Ki mondta? A NASA. És a NASA egy mozaik szó. És a NASA ugye? Mögött ott van a Vatikán. És a Vatikán mögött ott van Soros György. És akkor... Ott is vagyunk. Ott is vagyunk. Megint a Soros. Ahol ki kellett lyukadnunk a papír szerint. És ő nevet utoljára. És megint ki nevet utoljára. A Soros. Ő már régen tudja, hogy lapos a föld. Na, ne laposozzá, hívjuk a naphallgatóját. Elbagatelizáljátok a dolgokat, én közben tárcsázok, én biztos, hogy utána fogok nézni egy-két dolognak, engem ez érdekel. Én szerettem ezeket a friss gondolatokat. Igen, ez van. Így van. Hát gyerekek, azt hittem, hogy nem ekkora a baj stábon belül, de most felejtél, inkább azt gondolom, hogy igen. Mondtad, és hogy ekkora a baj. És jeleztem, hogy igen. Nagyon nagy a baj stábon belül. Majd mondok valamit. Jeleztem. Jani, megvan a témánk hazafele, a szóda mellé. Előbb indulok. Neki most szódát kell cipelni a kerti partira. Érted, hogy segítem. Ott is baj van? Felmelegszik, a hűtőből viszem. Érted, hogy mindenhol baj van? Sérteng. Halló. Igen, tessék. Jó reggelt, Balázsék, hello, Jani, Feri, Balázs, ciao. Ó, ez nem ér. Hát de, hát igen, de. Illetve nem ér, mert nem azt mondtad, amit kellett volna. Ó, mert fokozom, és zúg a kép, és nem hallottam, hogy már kicsörög, basszus, és azt hittem, hogy szám nélkül fogtok telefonálni. Mindig változtatjuk, mindig számot cserélünk, néha magánszámról jelszám. Nagyon rakkósok vagytok. Nagyon, Nello, hogy hívnak? Kata vagyok. Kata. Írta nekünk SMS-ben, basszus, a fiam lassan iskolába megy, már megvettem a földgömböt. Dobjam ki a csáma, hogy vasaljam ki. Vasalj. Nagyon szeretjük az SMS-edet. Úgy sajnálom. Mm-hmm. Hát mi is. Mi is, te vagy a naphallgatója, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. Na jó, legközelebb. Köszönöm szépen azért. Puszi, Kata. Szívesen. Ciao, köszi, hogy minket hallgat. Sziasztok, hello. Hello, hello. Gyerekek, sűrű reggel volt, emészgessük, az amit volt, hallottunk, az aztán volna folytatjuk. Készülj a reggelre, mert ez hallgatjuk. Hosszú utad lesz hazafelé. Az egyik cipeli a szódát, a másik hisz benne, hogy a föld lapos. Te jó Isten, gyerekek, szétestünk. Aha, szétestünk. De biztos, hogy nem állhat egyébként az elmélet mögött, vagy nem állhatnak az elmélet mögött. Szabad kőművesek, mert augusztusban szabad kőműves ura. De jó Isten. Holnap hatkor jövünk, szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi. Csak a Rádió 1-en.